Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 24 Mart Salı. Yıl 2020, ay 3, gün 84, Kasım 138. 1441 Hicri, Recep 29. 1436 Rumi, Mart 11. Fırtına. Günün tarihi. 626 yıl önce bugün 24 Mart 1394'te Timurlenk tarihin en eski şehirlerinden Diyarbakır'ı işgal etti. 121 yıl geçtikten sonra Yavuz Sultan Selim zamanında 1515 yılında Diyarbakır Osmanlılarca fethedildi. Günün malumatı. Koç burcunda doğanlar. 21 Mart, 20 Nisan. Koç burcunda doğanlar lider, öncü ve idealist insanlardır. Dünyanın soylu şövalyesidirler onlar. Kolay karar veremezler, ellerindeki işi bitirmeden yeni atılımlara eğilimlidirler. Devamı yarın. Büyük saatli marif takvimi. Hortuma, ısınmaya, sele alıştınız. Buzullar eriyor. Anormal şekilde. Ağaçları kesmeyin, denizi kirletmeyin. Yeter artık, daha fazla plastik üretmeyin. Balinaların, kuşların içi çöpünüz dolu. Yaşam hakkı var, onların sesine kulak verin. Fosil yakıt devriniz yeter artık, bitmeli. Sıfır karbon emisyonuna acilen geçilmeli. Bankalar, piyasalar, hükümete dinleyin. İklim acil durumu bu. İlan edin. Ağaçlar, henüz vakit varken harekete geçin. Kahramanı bekleme, pelerini yok. Kasları, asası, kanatları yok. Yanındaki çocuk doğruyu söylüyor. Konuşuyor, direniyor, isyan ediyor. Tüket, katlet, nereye kadar? Bu döner sana bana, canımız yanar. Gösteriyor size, bilin, bir izin verin. Dinleyin, düşünün, dönüşün, değişin. Yandı, kop küçük. Yaşıl bir yukarı kanat çırpıyor. Damlalarla su taşıyor. Durup seyredene sorana yanıtı. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Dünya evime yanıyorsa gördüğümü de söylüyorum. Müzik. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, ev telefonundan yapıyorum yayını. Daha doğrusu özel bir evde oturarak yapmaya çalışıyoruz bir süreden beri. Ve özel bir yayın sistemi de kurduk inşallah. İyi çalışıyor duyuyorsanız beni, öyle demektir. Özdeş Özbay da bugün stüdyoda değil, o da kendi evinden yayın yapıyor aynı sistemle. Ve stüdyomuzda Selahattin Çolak var. Andrei Gritsku da bize yardım ediyor. Günaydın. Günaydın. Selahattin Çolak'ın günaydınını duyamıyoruz. Her şeyi birden duymak ve yapmak mümkün değil. Evet, bugün 24 Mart Salı, parça olarak da Galeano ile ilgili bir şey, Eduardo Galeano'nun Kadınlar Kitabı ile ilgili bir şey çalmadık. Onun yerine bir lansman yaptık aslında. Gençler iklim için söylüyor. Dünya evim ve yanıyorsa başlığıyla bir parça girdik. Bu da Türkiye'de ilk defa duyulan bir şeyi bize Açık Gazete'de. Bu onur bize ait oldu. Çocukların Dünyasına Kara ve Başka Dünya Yok albümleriyle seslenen, 2003 sonrasında Bu Rüzgar, Lobna'nın Şarkısı, Yer Gök albümlerine ve Beş Silahşörler orijinal film müziklerine de imza atan Banu Kanıbelli de bu kez hip hop bir şarkıyla gençlerin yanında yer aldı. Dünya evim ve yanıyorsa. Ayrıca da Earth is my home, it's calling. Tek bir şarkının iki dilde söylendiği bir single olarak iklim krizine gençlerin sözleriyle ve gençlerin sesleriyle dikkat çeken bir şarkıydı bu dinlediğimiz. Banu Kanıbelli de şarkının sözlerini İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile başlayan ve bütün dünyada Fridays for Future, Gelecek için Cumalar ya da FFF, FFF adı altında bir araya gelen gençlerin sözlerinden, taleplerinden ve yok oluş isyanı manifestosundan derlemiş. Bu hareket devam ediyor. Bu sefer korona virüsü salgınından dolayı bildiğiniz gibi şimdi online, yani internet üzerinden grevler yapılıyor. Dünyanın dört bir tarafında başka türlü bir enternasyonalizmin de yükseldiğini görüyoruz. İşte bu şarkı da onun bir parçası olarak da nitelendirilebilir. Bir araya gelen bu gençlerin sözlerinden, taleplerinden ve bir de Extinction Rebellion, yok oluş isyanı manifestosundan derlenmiş. Şarkı sözlerinin İngilizce'ye çeviri ve yorumlanışında da bir başka genç, Kayra Bahar Serpen Güzel'in dokunuşu var. Müzik Banu Kanıbelli ve Tuna Erlat'a ait. Mikrofonda da Fridays for Future Turkey gönüllülerinin yanı sıra müzikal başarılarıyla tanıdığımız genç sesler de yer alıyor. Ünlü rap sanatçısı Kamufle de şarkıların kaydında gençleri yalnız bırakmamış. Bu single Adam Müzik etiketiyle Türkçe ve İngilizce olarak 27 Mart 2020 tarihinde, bundan 4 gün sonra, 3 gün sonra dijital platformlarda yerini alıyor. Saat 10'da başlayacak iklim için programında da bu şarkı, yani hem şarkıyı hazırlayan Banu Kanıbelli hem de şarkıyı söyleyen genç aktivistlerden dostumuz FFF Türkiye aktivisti Selin Gören'le de sohbet edeceğiz. Ne konuşacağız? Aslında hem dijital grevi konuşacağız, çünkü Nisan ayında küresel iklim grevi var aslında. Beşincisi gerçekleşecek ama koronavirüs salgını sebebiyle tabii sokaklara inemiyoruz. Fakat mücadeleden de vazgeçmeyecek hiç kimse. Dolayısıyla bir dijital grev olacak. Hem birazcık bunu konuşacağız, hem de aslında bu sebeple de birazcık hazırlanmış olan bu albümü, şarkıyı kendileriyle birlikte konuşacağız. Selin zaten bu şarkıyı söyleyenlerden bir tanesi aynı zamanda. Evet, Selin de vardı. Böylece iklim için programında da farklı bir lansmana da yer vermiş olacağız. Heyecan verici bir durum. Onlarla da hepsi, hiç kimse stüdyoda olmuyor. Hepimiz çeşitli yerlere dağılmış olarak, ama tek bir Açık Radyo mikrofonu üzerinden konuşuyor olacağız. Peki tarihte bugüne geçelim. Bugün neler olmuş Özdeş? Tabii ki. 1938 yılında bugün Cumhurbaşkanlığı yatı olarak satın alınan Savarona'ya İngiltere'nin Southampton limanında törenle Türk bayrağı çekilmiş. 1 Haziran'da İstanbul'a getirilen Savarona Dolmabahçe önüne demir atıyor. Mustafa Kemal yatı gezerek incelemelerde bulunuyor. 1999'da bugünse NATO Kosova'daki Sırp saldırılarının sürmesi ve Batı Temas Grubu diye adlandırılan grubun anlaşma taslağını reddetmesi üzerine Yugoslavya'ya karşı bir hava harekatı başlatıyor. Yine 1999 yılında bugün Ankara'da İkinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi Abdullah Öcalan'ın güvenlik açısından Ankara'ya getirilmesinin sakıncalı olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunduğu İmralı Adası'nda yargılanmasına karar vermiş. Evet, tarihte bugün de aşağı yukarı bu minvalde. Şimdi bugün tarihte bugün de neler olduğunu değil, bugün de bugün neler olduğuna bir bakalım. 24 Mart 2020 itibariyle koronavirüsünün yaygınlaşmasına ilişkin listeye bir göz atarsak şunu görüyoruz ki 7.30 itibariyle son baktığımızda 380 bini aşmış vaka sayısı konfirme olmuş, doğrulanmış, ilan edilmiş koronavirüsü, COVID-19 salgını olanca hızıyla devam ediyor ve dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin %89'una yaklaşmış durumda. %88,72 tam verecek olursak son rakam elimizde böyle. Ölenlerin dünyada ölenlerin sayısı da gene 7.5 bu sabah 7.5 itibariyle 16.509 tam olarak. Ama artması bekleniyor maalesef. Türkiye için de her zaman olduğu gibi gene geç vakit bir gece yarısından sonra bir açıklama yapıldı. Artık bu tam bir adet ve alışkanlık haline aldı. Türkiye'de açıklanan rakam 1549 ve 37 de kayıp var. Dün 30'du. 30'dan 37'ye sıçramış durumda hızlı bir şekilde. Devam ediyor. Gelişme durdurulması söz konusu değil henüz. Bunu takip etmeye devam ediyoruz. Bütün dünyada da ciddi bir şey durum değerlendirmesine bakacak olursak eğer yeni tip koronavirüsü yani COVID-19 kaynaklı vakalar işte söylediğimiz gibi dünyada dünya genelinde 380 bini aşmış vaziyette. Hayatını kaybedenler de 16.500'ü aşmış vaziyette. İtalya'da vaka sayısı çok hızlı bir şekilde yükseliyor. İtalya en vahim durumda olanlardan bir tanesi dünyadaki ülkelerden ve 15.000'i aşmış vaziyette. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5.000'i aşmıştı. Vaka sayısı da 60.000 civarında oldu. İtalya Avrupa'daki pandeminin merkezinde yer alıyor. 5.500'ü aşkın, 6.000'e yakın ölümle 650'si de sadece pazar günü gerçekleşti. Ve 60.000 civarında da belirlenebilmiş vaka var. Başbakan Giuseppe Conte de İtalya'daki bütün ikamet eden herkesin evde kalması, sadece ilaç ve yiyecek tedariki için dışarı çıkmalarına izin verileceğini söylüyor ve bütün zorunlu olan sağlık ve besin gibi hizmetler dışındaki bütün İşletmelerin kapatılacağını, 2 hafta boyunca bu salgını durdurmaya çalıştıkları görülüyor. Orduyu doğrudan doğruya devreye soktular. Özellikle de Lombardiya bölgesinde çok ağır bir durum var. Ve Amerika Birleşik Devletleri ordusundan da ilaç ve tıbbi yardım için destek istemişler. Ama Amerika Birleşik Devletleri ordusunun da ilaç ya da herhangi bir başka konuda kendi ülkesine yardım etmek için bile olanakları oldukça sınırlı durumda. Bir grup 50 Kübalı doktor ve hemşire de İtalya'ya pazar günü vardılar. Bu koronavirüsüyle mücadele etmek için Küba'nın bir dayanışması. Kübalı doktorlar düzenli olarak pandemi bölgelerine tıbbi bir diplomasi programı çerçevesinde yardım ediyorlar. İkinci büyük vaka ülke olarak da Amerika Birleşik Devletleri, hatta dünyanın şimdi en hızlı gelişen vakası olarak görülüyor. Yani Avrupa genelinde ölümlerin 10.000'i geçtiği, Fransa Sağlık Bakanı'nın ülkede 186 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 860'a çıktığını açıklamıştı. Bu sayı her an artıyor. Onun dışında İspanya'da genişletiyor işte şeyi, virüs 400 kişinin daha ölümüne sebep oldu. Pazar günü bu artmış olması lazım ve toplamda İspanya'da 2000'i aşmış durumda ölenlerin sayısı. Yunanistan'da olduğu gibi ülke çapında bir lockdown dedikleri ülkeyi kapatmaya devam etti. En önemlilerinden bir tanesini demin de söylemiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York merkezi olarak gözüküyor ve bütün Latin Amerika'ya da yani Şili'de, Ekvador'da, Kolombiya'da, Bolivya'da, Orta Amerika'da, Guatemala ve El Salvador'da da çok ciddi sokağa çıkma yasakları filan uygulanıyor. Hindistan'da belli başlı şehirlerin giriş çıkışlarını yasaklamış durumda. 75 bölgeye yayılmış durumda. Fakat New York'ta bir de Rikers Adası denilen çok meşhur bir yer var, tutukluların kaldığı. Hatta öz düşmanı olarak suç hüküm giyen Weinstein'in de aralarında bulunduğu birçok mahpusun ciddi bir şekilde koronavirüsüne yakalanmış oldukları haberleri de geliyordu. Bu durum böyle. Yani New York merkezi oluyor. Democracy Now büyük bir şeyle, enerjiyle, özveriyle bu tamamen kapalı olmuş olan New York kentinden yayınlarına devam ediyor. Biz de genellikle oradan bir kısmını takip etmeye çalışıyoruz Açık Radyo'da vakaların. Fransa'da 37 kentte sokağa çıkma yasağı yapıldı. Bir tek Brezilya'da yokmuş. Koronavirüsü Brezilya'da olmuyormuş. Bunu gördün mü sen Özdeş? Bir de Rusya'da yok. Ha, Rusya'da yok değil mi? Ama şeyde Bolsonaro... Bunu anlatırız neden yok. Evet. Brezilya'da Jair Bolsonaro tamamen bir medya uydurması olduğunu açıklamış. Aşırı evet, sağcı, hatta gibi. Faşist diyeceğimiz şey. Çok ilginç bir açıklama yapmış. Yani basit bir nezleyi büyütüyorlar demiş. Halbuki Brezilya'da birçok diğer ülke gibi kırılıp dökülüyor. Otoriter liderler aslında her yerde benzer davranışlar gösteriyorlar. Rusya'daki Putin'de, yani bu Bolsonaro'nun açıklaması hani Trump'ın bir ay önceki açıklamalarını andırıyor bize aslında. O da Nisan'da geçer, bir şey olmaz diyordu. Şimdi bazı şehirlerde askerin sokağa çıktığı, New York'ta falan aslında görülebiliyor. Putin konusunda ise Putin de benzer açıklamalar yapıyor. Rusya'da rakamlar oldukça düşük, fakat burada bir sorun olduğunu söz ediyor aslında basın. BBC Türkçe'de örneğin bir bu konuda haber yer aldı. Putin televizyonlara çıktı ve yaşamın normal seyrettiğini söyledi ve bu mesajı sürekli olarak veriyor. Çünkü koronavirüsün yayılması ve petrol fiyatlarını, bu hatırlarsanız Suudi Arabistan'la yaşadığı gerginlik, Rus para birimi rublenin büyük düşüşüne sebep olmuştu. Petrol fiyatları da dünyada düşmüştü. Bunun üzerine, bir de hemen hatırlatalım, yeni bir yasa geçti Rusya'da. biz bundan biraz bahsetmiştik. Putin Stalin'den sonra en uzun süre başkan hani olmak üzere diye ve bir 2036'ya kadar evet. Evet, bir kanun değişikliğiyle 80'li yaşlarına dek görevde devam etmesini sağlıyordu. Fakat bunun için bir referandum yapılması gerekiyor ülkede ve tarih 22 Nisan'mış. Anladığımız kadarıyla Putin'in hiç de bunu erteleme falan gibi bir niyeti yok. Dolayısıyla hem de ülkede, zafer gününe, yani 2. Evet, Dünya Savaşı'nın sona erişinin kutlandığı, Nazilerin alt edildiği zafer gününün 75. yıl dönümü için dev askeri geçit törenleri bir de bu olacak. Öyle Mayıs'ta olacak bu referandumdan sonra tabii. Evet, yani bu 22 Nisan'da neredeyse hayatının sonuna kadar başkan olma hevesinden hiçbir güç kendisini durduramıyormuş. Fakat bunun içinde ülkede böyle tabii binlerce ölüm, işte salgın vesaire, hatta ekonomik kriz falan olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu salgının, COVID-19 salgının Rusya'da kontrol altında olduğu ısrarla devlet tarafından söyleniyor. Hatta devlet kontrolündeki medya Avrupa'yı salgını iyi yönetememekle eleştiriyor. İşte AB dayanışmasının yokluğuna dikkat çekiyor. Dün Putin Ukrayna'nın ilhakının 6. yıl dönümüydü. Bu Ukrayna'daki ayaklanmanın ardından yaşanan olaylar sonrası. Bunun için Kırım'a hatta gidiyor ve böyle herkesle tokalaşıyor bir yandan Başkan Putin. Yani kitlelere bir sosyal mesafe yani uygulamıyor kimseyle ve herkese de şunu anlatıyor. Yani bakın benim ülkemde hani herhangi bir sorun yok demiş. Fakat BBC Türkçe hatırlatıyor. Gerçekler pek de böyle değil. Putin ile yakın temas eden herkese önceden aslında koronavirüs testi yapılıyormuş. Ateşlerinin ölçüldüğü haberi var. Ondan sonra elini sıkabiliyorlar. Yani gereken her türlü tedbir alındıktan sonra elini falan sıkabiliyorlar Putin'in. Fakat Putin aynı Trump gibi hani Çin virüsü diyordu, hatırlıyorsunuzdur Ömer Bey. Evet evet, tabii ısrar ediyor bunu söylemekte Trump. Şimdi Trump. Bolsonaro söylemiş. Bunlar dış oyunlardır vesaire diye. Putin de aynı şeyi söylüyor. Dış tehdit, ithal bir salgın diye de dün açıklama yapmış. Evet, Bolsonaro da öyle söylüyor. Putin de öyle söylüyor. Bu bir komplodur diye konuşuyor. Ve 2 milyara yakın, 1 milyar 700 milyon insan evden çıkamıyor şimdi. Yani dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan 700 milyonunda kesiminde sokağa çıkma yasağı uygulanırken bütün bunların bir komplo olduğunu söyleyen popülist, hatta faşist diyebileceğim liderlerle dolu dünya. En ilginçlerinden bir tanesi de şüphesiz ki Amerika Birleşik Devletleri, New York merkezi COVID-19 krizinin diyebiliriz. Çünkü dünyadaki bütün vakaların yaklaşık %5'i sadece New York eyaletindeymiş. Ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve Vali Andrew Cuomo çok daha acil tedbirler ve destek istiyorlar federal hükümetten. Yani şunu söyleyeyim, sadece pazar günü öğleden sonra 15 bin konfirme olan doğrulanmış vakaya çıkmış. Cumartesi günü 4800 iken 15.000'in üzerine çıkmış. Bir gün içinde şehirdeki evet. Vakalar. Yani muazzam bir durum var ve özellikle de çok büyük, biraz önce de birkaç defadır söylemeye çalıştığım gibi hapishanelerdeki durum da öyle. Şimdi çok ilginç bir şey var. Putin'le tamamen benzeri bir durum da şeyde, hem de Bolsonaro'yla. Fauci diye bir doktor var. Doktor Anthony Fauci bayağı ciddi, Trump'ın yanında yer alıyor. Çok ciddi bütün sağlık meselelerinden sorumlu, işte bu koronavirüsüne de bakmakla yükümlü bir sağlık görevlisi yaptı. Fakat Science dergisine mesela verdiği bir demeçte gerçekleri söylüyor ve çok ciddi bir, Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu ve bunun büyüyeceğini söylemiş. Şimdi bunu söyledikten sonra artık yok olur diye bir haber vardı zaten. İlginç bir şekilde Daily Coast'ta gördüğümüz bir haberdi bu. Ve yakında kovulur, gider diye haber vardı ve nitekim Bu dün bunu okuduk. Bugünkü bir Guardian haberine göre de Fauci nerede diyor. Amerika paniğe kapılmış durumda. Çünkü doktor Fauci gene Beyaz Ev'de yapılan briefinglerde yer almıyor. Basın toplantılarında yer almıyor. Çok acayip bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Bir ama yandan da bu koronavirüsle baş edememesi hali, yani alenen ciddiye almaması Trump'ın, yakın zamanda bir de seçimler var şeyde Amerika'da. Dolayısıyla gerçekten iktidarını ciddi bir şekilde zorlayacak Trump'ın. Aslında bir 4 yıl daha alması ihtimali yüksek deniyordu. En azından son anketler öyleydi bu koronavirüs meselesine kadar. Fakat ABD'de çok hani sağlık sisteminin sorunları ve toplumsal eşitsizliklerin büyüklüğü sebebiyle, hatta evsizler gibi yani sıkıntıların büyüklüğü sebebiyle büyük ölümlere yol açma ihtimalinden söz ediliyor. Önlemlerin alınmadığından söz ediyor. Umarız öyle olmaz bu arada. Yani. Ama yani bu herhalde Amerikan siyasetinde radikal değişiklikleri de. Evet, evet. Bütün dünyada da çok hızlı bir şekilde gelişebilir. Yani çok az zamanımız kaldığı için hızla geçmek durumundayız. Yani Oxford evet. Üniversitesi'nden de ve İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden bağışıklık sistemleri üzerinde çalışan yardımcı doçent doktor Erdinç Sezgin de T24 haberi bu. Bu salgının hızla bulaştığını, 10 hasta bile Çin'in tekrar başa dönmesine neden olabilir diyor. Evet. Çok önemli. Bunu Selim Badur da zaten ısrarla söylüyor. Evet. Yani dikkat etmekte fayda var. Çünkü bu bir salgın. Ve hani tekrar ve tekrar, yani ikinci, üçüncü dalgaları henüz bulaşmamış olan insanlara, başka illerdeki insanlara veya aynı ildeki henüz bulaşmamış insanlara bulaşıp yeniden yükselebilir deniyor. Evet, borsaların da bu arada tekrar ciddi şekilde düşme kaydettiğini de belirtelim. Yani Fed'in şeyin, bütün Amerikan Merkez Bankası'nın bütün girişimlerine rağmen, para enjeksiyonlarına rağmen durum düzelmiyor. İktisadi olarak da büyük bir resesyona girilmesi bekleniyor. Onu da söyleyelim. Bu arada Türkiye'den Fatih Terim'in koronavirüsü testinin pozitif çıktığını söyleyelim. Kızı Merve Terim'in tepkisi de Allah belanızı versin olmuş. Bu, çünkü Terim Galatasaray Teknik Direktörü futbol takımının, bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüsü sonucun pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin, en kısa zamanda haberleşmek üzere demiş. Fakat yani şey de demiş olduğu hatırlanacaktır. Süper Lig'de oynatılan Beşiktaş derbisinin ardından liglerin ertelenmemesine büyük bir tepki göstermiş. Bizim canımız, ailemiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Demişti. Bizi bilgilendirmiyorlar neden oynatıldığına dair. Korumaksa 850 kişi görevli var burada. Diğerleriyle beraber 1000 kişi var. Bizim gibi takım sporlarında eğer erteleseniz bu bela virüsten korunacağız. Birimiz de çıksa ne olur diye söylüyor. Bu da çok önemli bir şeydi. Bir de şeyi de söyleyelim. İtalya Dışişleri Bakanı Türkiye'de bloke edilen 200 bin maske sorununun çözüldüğünü söylemiş. Türkiye'den satın aldı ama gümrükte bloke edildiği belirten 200 bin maskenin nihayet serbest bırakıldığını söylemiş. Tuhaf şeyler oluyor. İtalya'da bir de işçiler greve gidiyor. Her yeri kapatın demişler. Metal işçileri. Bu da çok önemli bir gelişme. Lombardiya bölgesinde 3 sendikaya bağlı işçiler bir günlük greve gidiyorlarmış. 25 Mart günü bütün fabrikalarda uygulanacak. Kolombiya'da da büyük bir virüs isyanı var. 23 kişi ölmüş, öyle mi? Evet, bir aynı sebeplerle, yani bizim hijyen koşullarımız sağlanmıyor diye, tam İtalya'da olduğu gibi bir şey. Hükümetin tepkisi de aynı oldu. Daha öncesinde İtalya'da 7 kişiyi öldürerek isyanı bastırmıştı devlet. Bu isyanda ise 23 kişi öldürülmüş, mahkum öldürülmüş, 83 de yaralı varmış. Ama evet. Şey, tabii hükümet isyanın kaçmak için yapıldığını, şeyle evet. Alakası olmadığını, aslında bütün sağlık önlemlerini aldıklarını söylüyor. Evet, son bir haber verip Selim Badur'a bağlanmak üzere ara verelim yayına. Yani koronavirüsü pandemi hava kirlenmesinde dünya çapında muazzam bir azalmaya, iyileşmeye yol açmış. Yani istense yapılabilirdi. Araçların bir azıcık çekilmesi bile bir doğanın kendini korumasına, Venedik'te filan da net olarak görüldüğü gibi bir durum var. Ama inanılmaz uzaydan, uydudan çekilme fotoğraflarda, renkli fotoğraflarda inanılmaz düzelmeler görülüyor. Yani salgın sonrası karbon emisyonlarının düştüğüne dair de Çin'de %25'lik bir düşüş olmuş mesela. Böyle. Fakat gözaltına alındıktan sonra koronavirüsü haberlerinin peşini bıraktık diyen medya mensupları var Türkiye'den. Gayet ciddi, Kocaeli'nden mesela Ses Gazetesi. Yayın yönetmeni İsmet Şiit de gözaltına alınan 7 gazeteciden biri olmuş filan. Bu haberlere de geçeceğiz. En önemli bir haber de şu var. Yeni infaz paketi cezaevi sürelerinin yarıya indirildiğine dair bir açıklama var. Fakat gerek Selahattin Demirtaş, gerek Osman Kavala, gerekse Ahmet Altan ve benzer durumdakiler kapsam dışında bırakılıyorlar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi paketle ilgili görüşme maratonuna başlamış. Vahim bir durum var. Gökçer Tayincioğlu ayrıntılı bir haber yapmış T24'ten. Ona da kısmen bakarız. Uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarına indirim, ama terör ve örgütlü suçlar denen şeylerin kapsam dışı bırakıldığı gibi bir haber var. Bunlardan da biraz daha biraz sonra bahsederiz. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar Özdeş, günaydın. Evet, bu sefer tam anlamıyla herkesin evinden yaptığı ortak bir yayın gerçekleştiriyoruz. Evet. İlginç bir şey ama ses iyi geliyormuş, öyle duyduk. Bakalım evet, başarılı evet, yani oldu arkadaşlarımız. Yaşasın teknoloji ve bunu kuran arkadaşlar. Şimdi biraz önce Anthony Fauci'den bahsettiniz. Evet. Aslında benim çok 80'li yıllardan beri izlediğim bir kişidir. NIH, bu National Institute of Health'ın başındaydı ve özellikle AIDS konusunda yaptığı çalışmalarla immünopatogenezi, AIDS'in immünolojisini çok iyi inceleyen bir bilim insanıydı. Ben başından beri Trump'ın yanında televizyonlarda ne arıyor diye düşünürken aradan bir hafta geçmeden zaten aforoza uğradığını öğrendim. Bu ilginç bir noktaydı. Şimdi evet, çok da net bir ifade de vermiş şeye, yani bu Çin virüsü demeyecek misiniz diye soruyorlar gayet bilimsel bir dergide yapılan mülakatte. Asla diyor. Hiçbir zaman böyle bir şey söylemeyeceğim. Yani duruşu falan çok sağlam, ayaklarının üzerinde yere sağlam basan bir insandır Fauci. Şimdi bizde dün akşam bakanın bu yeni olguları falan geç vakitte açıkladığı demeçleri oluyor hep. Orada evet, gençlere bir uyarı var. Acaba kaybedilen olgular gençler mi falan diye konuşulurken bu gençlerin ve çocukların durumuyla ilgili bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi şu anda 65 yaş üzeri insanların sokağa çıkması yasak deniyor. Bunun da gerekçesi işte sizin çok duyarlı ve tehlikeli bir konumda olmanız diye yansıtılmakta. Ancak bir evin içinde 65 yaş üzeri insan olduğu zaman o sokağa çıkmayıp da evdeki gençler sokağa çıkarsa onlar taşıyabilirler. Bunun mantığı biraz zor ve bana kalırsa büyük bir olasılıkla kısa bir süre sonra bu sokağa çıkma engeli bütün topluma, bütün yaş dilimlerine yayılacaktır gibi geliyor. Kademeli kademeli oraya geçiyoruz. Peki esas soru, bu sokağa çıkma ne kadar devam edecek ya da bu pandemi ne zamana kadar devam edecek? Bu konuda bir şey söylemek aslında güç, bir tarih vermek. Bunun da nedeni virüsün yeni bir virüs olması ve bilinmeyenlerin çok olması. Ama dün Belçikalı ünlü bir epidemiyolog ve iyi bir virolog olan Mark Van Ranst'ı dinledim. Ona tahminlerine göre Avrupa'da daha 10 hafta kadar bu pandemiyi etkili bir şekilde süreceğini hesapladıklarını söyledi. Bu ilginç bir nokta. Ama daha da ilginci belki de bu sokağa çıkma yasağının kimlere ve ne kadar uygulanacağı. Yine dün yayınlanan bir rapor var. İngiltere'deki Imperial College tarafından yayınlandı. Çeşitli kademelerle raporlar yayınlıyor. 9 numaralı raporunda diyor ki bu eve kapanma gibi tıbbi olmayan girişimlerin ne kadar bu koronavirüs enfeksiyonlarına iyi geldi ya da neye yaradığı, ne kadar etkili olduğunu hesaplamışlar bir matematik modele göre ve diyorlar ki insanları biz eve kapattığımız zaman onlara bağışık kılmıyoruz. Ona sadece bulaşı engelliyoruz. Ama esas önemli olan insanların gittikçe aşı, ama madem aşı elde yok, hani insanlar arası bulaş sayesinde bir bağışıklık oluşturmak, toplumsal bağışıklık. Bunun için de diyorlar bu eve kapama uygulamaları aralıklarla devam edecek diyorlar ve verdikleri tarih biraz ürkütücü, 2021 yılının Kasım ayına kadar bu aralıklı olarak insanların eve kapanması istenecektir diyor Imperial College. Oldukça da ciddi bir rapor. Bu önemli ve ilginç ve biraz da ürkütücü bir durum. Bir buçuk seneden fazla bir zaman daha böyle bir durum, kritik evet, bir durumun evet. Devam edeceğine dair bir şey değil mi? Evet, evet yani bizi, ne kadar aralıklarla bu ev hapsi olacak diye bakınca biriken vakalara ve tıbbi yardım gerektiren komplike vakaların sağlık sistemini tehdit altında tutmayacak bir düzeye inmesine bağlı olacak olarak bu süreyi 2021 yılının Kasım ayına kadar uzayacağını hesaplamışlar. Evet, geçtiğimiz hafta Technology Review dergisinde de böyle bir makale yayınlanmıştı. Tabii bu izolasyon nedir, karantina nedir, isterseniz yarın buna değinin ve farklı ülkelerin yaklaşımlarını. Örneğin bizim konuşmalarımızda hep Türkiye'de Güney Kore çok fazla test yaptı, ondan sayılarını kontrol altında tutabildi, başarılı oldu deniyor. Aslında bu test yapmayı bütün topluma falan yapmadı Güney Kore. Bu test yapma işini bir kenara bırakırsak, Güney Kore'nin hastalara nasıl yaklaştığına dair bir rapor elime geçti. Yonsei Üniversitesi School of Public Health'ten yayınlanmış. Diyorlar ki biz gelen hastalara yaklaşımımızda hastaları dörde ayırdık diyor. İlginç bir şey. Bir tanesi birinci grupta çok asemptomatik olan, hani temaslı ama henüz herhangi bir bulgusu olmayan, bir kısmı hafif olgular, ağır olgular ve çok kritik olgular diye ayırdık. Ağır ve kritik olguları hastaneye yatırdık, diğerlerini kesinlikle hastaneye yatırmadık. Bunları biz örneğin çeşitli kuruluşlar, burada telekomünikasyon şirketlerinin falan genelde çalışanları için eğitim amaçlı bir yere toplandıklarında ağırlamak için bir takım otelleri ya da evleri varmış. Buraya yerleştirmişler gençleri, hatta onlara bu işi cazip kılmak için Wi-Fi, farklı televizyon programları oluşturarak onları bir lüks içinde, tırnak içinde orada ağırlamışlar. Bu yöntemin çok etkili olduğunu söylüyorlar. Çünkü İtalya'daki şimdiki duruma baktığımız zaman, İtalya'da yani yatak sayısına baktığımız zaman 1000 kişiye düşen yatak sayısı G20 ülkeleri arasında sondan üçüncü. New England Journal of Medicine'de Hunter ve arkadaşlarının yayını bu. Oldukça kötü bir durumda ve yatak sayısının böyle düşük olması. Açıkçası bu konulara belki yarın sadece bu konular üzerinde durmak yarar var. Bir de yarın sizinle eğer gözünüzden kaçtıysa yarına kadar beklemenizi rica edeceğim. Sosyolog Eva Illouz'un ilginç bir yazısı çıktı Nouvel Observatör'de. Başlığı çok hoşuma gitti benim. Kapitalizmin dayanılmaz hafifliği diye başlıyor sağlık alanında. Bu yazıya da bir göz atarız. İsterseniz bugünkü korona günlerini iki yayınla bitirelim. Bir tanesi... Evet. Clinical Research Kardiyoloji'de Bo Lee ve arkadaşları kalp hastalarında bu enfeksiyonun, koronavirüs enfeksiyonunun nasıl ağır seyrettiğini ve özellikle kalp kası hasarına yol açtığını söylüyorlar. Bu yeni bir bulgu ve ilginç bir bulgu. Bir diğeri diş hekimliği ve göz hastalıkları alanında koronavirüsün önemini dikkat çeken yazılar. Diş hekimleri açısından Journal of Dental Research'te Meng ve arkadaşları hem diş hekimlerinin hem de diş hekimine giden hastaların nasıl ve ne oranda risk altında olduklarını dikkati çekmişler. Göz için ise Contact Lens and Anterior Eye diye bir dergi varmış. Buradan editorial bir makalesi çıktı dün. Orada da özellikle göz muayenesi ve kontak lens kullanımı ile koronavirüs bulaşlarına değinmekte. Bir de isterseniz son bir dergi. Derginin adı ilginç. Infection Disease of Poverty. Yani yoksulluğun enfeksiyon hastalıkları dergisi var. Böyle bir dergi varmış. Hı hı. Orada Sasmita Atikaran isimli birinin bu çıkan koronavirüsle ilgili yayınları toparlamışlar. Ve diyorlar ki yayınların %89'u İngilizce, %38,5'u etkene özgü. Ama ilginç olan, şimdiye dek koronavirüs konusunda çıkan yayınların %67.7'si Çin'den geliyor. Bu da ilginç bir bulgu. Yani Çin deneyimi. Evet, Çin deneyiminin ilginç olduğunu söylemek mümkün. Benim evet, bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Çok teşekkürler. Bir de son olarak şeyi de ben de ilave edeyim. Arkadaşlarımız, bazı dinleyicilerimiz bizim fazla karamsar göründüğünü, ufkun daha çok daha güzel olacağını söylemediğimiz için bizi eleştiriyorlar, ama sizin bu bilimsel olarak söylediğiniz 1,5 yıldan fazla bir zaman daha bu sokağa çıkma yasakları falan da devam edebileceğine ilişkin durum biraz böyle etkili olacak. İyi ki söylediniz yani. Bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması var. Deutsche Welle'den gördüğümüz bir haber. Belki yarın ona da bir dakika kadar ayırabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey bir yetkilisi Dr. Michael Ryan, koronavirüsü salgınıyla mücadelenin sadece sokağa çıkma yasaklarıyla alt edilemeyeceğini söylemiş. Pek çok başka tedbirde bulmak gerekiyor. Kamu sağlığı tedbirleri artırılmalı diye vurgu yapıyor. Kamu sağlığı tedbirleri, galiba özdeşi duyamadınız. Kamu sağlığı tedbirlerinin de artırılması gerektiğini de önemli söylemiş. Belki ona da yarın bir göz atma fırsatı buluruz. Tabii, yani son bir şey o zaman, bu kamu sağlığı deyince özdeş, bu işler bitince, sönünce, hani hükümetlerin bütçede sağlığa ne kadar pay ayırmaları gerektiği, bu sağlığı metalaştıran, sağlık sektörünü özelleştiren, şirketleştiren yaklaşımların bir değerlendirmesi de herhalde yapılmalı. Karamsar hava dediniz, yani ben Imperial College'in yalancısıyım. Evet, biz de öyle. Çok teşekkürler senin. Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Selim Badur'la Korona Günleri. Evet, Selim Badur'dan sonra tekrar bize geçti durum ve bayağı ciddi bir takip etme. Yani 1,7 milyar insanın evden çıkamadığı ve sokağa çıkma çağrılarının gittikçe artarak devam ettiği bir ortamdayız. Bunun için doğrusu Selim Badur'a da katılmamak mümkün değil. Imperial College gibi çok sayıda şeylerin, bilimsel kuruluşların sözcüleri gayet net bir şekilde objektif bilimsel doğrulardan bahsediyorlar ve durum tıpkı bizim yıllardır, belki 20 küsur yıldan beri iklim değişikliğiyle ilgili iklim krizi giderek daha fazla yayında yaptığımız gibi, bilimsel gerçekler böyle. Yani bizim iyimser olup olmama gibi bir yorum halimiz olmayacak. Korona virüsüyle de ilgili durum aynı şekilde. Yalnız işte bu pandemi özellikle hava kirlenmesinde muazzam, bu işlerin ne kadar aslında kolayca halledilebileceğini de göstermesi açısından parlak bir örnek ya sunuyor doğrusu. İyimserlik, kötümserlik deyince aklıma Gramsci'nin sözü geliyor. Aklın kötümserliği, iradenin iyimserliği diyordu. Aynen öyle. Aynen var olan, öyle. Var olan koşullar hani olumsuz şeylere baktığımızda, elimizdeki olgulara baktığımızda, ama sık sık yer veriyoruz. Yani aslında mücadele esas umut var bizi kılan bu. Zaten açılış şarkımızı da hani bu koşullar altında bile iklim için greve çıkacak olanların, genç aktivistlerin şarkısıyla yaptık. İtalya'da grevler var. Hani bütün bu salgına rağmen insanlar hayatlarını korumak için müdahil oluyorlar. biraz sonra tek şey yaparız. Türkiye'de de dün akşam çeşitli kampanyalar oldu. Dayanışma ağları giderek gelişmeye başlıyor ülkede. Umut var olmamızın sebebi aslında bir tür mücadelenin de her şeye rağmen zaten devam ediyor mücadeleden olması. Mücadeleden başka umut yaratacak hiçbir şey olamaz ki, evet. Zaten. Yani esas olarak Jeffrey Sachs'ın bu konuların önemli simalarından bir tanesi, yani Earth Institute, Yeryüzü Enstitüsü'nün direktörü, aynı zamanda sürdürülebilir gelişme ve sağlık politikaları Columbia Üniversitesi'nin ünlü profesörlerinden Jeffrey Sachs'ın yeni bir yazısına rastladık. Onu yarın belki biraz daha etraflıca ele alma fırsatı bulabiliriz. Ancak yeni bir enternasyonalizmle, yani küresel işbirliği ve ulusal da böyle işte tedbirlerin, bir yandan ulusal tedbirler olurken koronavirüsü ile mücadele konusunda yeni bir enternasyonalizmin olmasıyla ancak yapılabileceğini söyleyen ilginç bir analizi vardı. Ona da değinebiliriz. Biraz isterseniz sona doğru gelirken, yani bu ilk bir bölümün sonuna doğru gelirken Türkiye'den de birkaç haber verelim. Evet. Yani bu koronavirüs salgını bir tür politik fırsatçılığa doğru da dönmüyor değil. Dün haberlerde denk gelmişsinizdir siz de. HDP'li 8 belediyeye bu arada kayyım atandı. Evet, bunu şimdi söylemek çok önemli bir gelişme bu. Evet, yani bütün gündemin korona salgını vesaire olduğu bir yerde Batman ve Diyarbakır'ın Ergani, Eğil, Lice, Silvan belediyelerinin yanı sıra Bitlis, Güroymak, Iğdır, Halfeli ve Siirt Gökçebağ belediye başkanları da görevden uzaklaştırıldı ve yerlerine kayyum atandı. Bu çok önemli, evet. Son kayyum atamalarıyla birlikte HDP'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin 3 büyük şehirde, 1 ilde ve 32 ilçede 3 de belde belediyesinde kayyum yönetimine geçilmiş olduğu, yani fırsattan istifade diye nitelendirilebilecek kaygı verici bir gelişme. Bunun üzerinde de konuşmamız gerekiyor. Birazcık mücadeleden hani bahsetmiştik. Dün akşam şöyle bir şeye baktım. Sosyal medyaya tabii göz gezdim. Çünkü bu aralar evlerden çıkılamayınca sosyal medya daha politik bir alanda olmaya başladı. Saat 21'de her akşam biliyorsunuz alkışlı eylem gerçekleştiriliyor. Sağlık emekçilerine destek için. Giderek de yayılıyor aslında ülke genelinde. Fakat 2 gündür sosyal medyadan da çeşitli kampanyalar oluyor. Dün bir tanesine yer vermiştik. Akşam 21'den sonra, bu alkış eyleminden sonra da sosyal medyada çeşitli hashtagler etrafında paylaşımlar oldu. Bunlardan bir tanesi farkında mısınız PTT çalışıyor kampanyasıydı. Yani kargo çalışanlarının yine. Dün de buna birazcık vurgu yapmıştık. Hani her gün Black Friday gibi bizim için. Yani alışveriş çılgınlığı patladı internet siparişlerinde ve biz çok kötü koşullarda çalışıyoruz diyor kargo çalışanları. Bunun için bir kampanya vardı. 11.000 üzerinde paylaşım almış. Bir diğer önemli kampanya ise yaşamak için ücretli izin kampanyası oldu. Bunda da binlerce tweet atıldı. TTB ve çeşitli sendikalar da katıldılar. Bazı görseller vardı ve taleplerini dire getirdiler. Örneğin bu şeylerde, taleplerde doğru karantina koşullarını oluşturabilmek için yaşamsal önem taşıyanlar hariç tüm iş kollarında faaliyet durdurulsun diyor kampanyanın örgütçüleri. Ve böyle birkaç tane ayrı görsellerle talepler ileri sürmüşler. Birkaç tanesini hızlıca söyleyebiliriz. Halk sağlığını korumak için tüm iş yerleri acilen geçici süreyle kapanmalıdır. Çalışanların bu süreçte karşı karşıya kalacağı fatura yükü şirketler tarafından ertelenmeli ve devlet güvencesi altına alınmalıdır diyor bir tanesinde. Bir diğerinde kira yükü ertelenmeli ve devlet güvencesi altına alınmalıdır diyor. Bir diğerinde kredi kartı, ev taksidi, kredi taksi gibi borç yükleri ertelenmeli ve devlet garantisi, güvencesi altına alınmalıdır. Türk Tabipler Birliği, evde kal demek kolay, kira, gıda, ısınma ne olacak? İşçiye yaşam için ücretli izin diye paylaşım yapmış. Bir de bu evde kal meselesinde kadına şiddet en çok evlerde tabii bir yandan yaşanıyor. Evet, evet. Bu önemli bir mesele aslında. Dolayısıyla bir de bu konuda paylaşım var. Kadına karşı şiddeti önleme mekanizmaları daha aktif çalışmalıdır diye paylaşımlar yapıldı dün akşam. Evet, bir de diğer şeylere de biraz önce değinmiştik ama kısaca tekrar dönelim. Oldukça önemli bir şey. Bizim her programda neredeyse önemli üstünde durmaya çalıştığımız bu cezaevlerinde özellikle koronavirüsü salgınından sonra COVID-19'un salgınından sonra çok büyük yani dünya hapishanelerinde de isyanlara falan yol açan şimdi New York'ta özellikle çok büyük problem yaratan hapishanelerin durumuna ilişkin. Türkiye'de de çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile beraber dünyada nüfusuna oranla en çok yüksek mahkum barındıran ülkelerden biri olduğunu söyleyelim. Burada işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni tip koronavirüsü COVID-19 salgından sonra da hızla meclisten çıkartılmasını kararlaştırıldığı infaz paketi taslağı kapsamı belli oldu. Gökçer Tayincioğlu da T24'ten özetle vermiş. Taslağa göre terör, çete, kasten öldürme suçları dışında kalan suçlarda cezaevinde kalma süresi verilen cezanın yarısı kadar olacakmış. Cinsel suçlar konusunda ise mükerrer suçlar yani tekrarlanan suçlara benzer şekilde nispeten düşük bir indirim sağlanması da öngörülüyormuş. Yani mükerrer suçlarda, tekrarlanan suçlarda 4/3 olan cezaevinde kalma süresinin 3/2'ye aynı indirimin cinsel suçlarda da geçerli olması, indirilmesi teklif ediliyor ama bu konudaki partiler arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtiyor. Paketten bu düzenlemenin çıkartılabileceği de konuşulmakta deniyor. Şimdi teklif bu şekilde yasalaşırsa yani denetimli serbestlik süresi bir defaya mahsus 1 yıldan 3 yıla çıkartılmasıyla binlerce kişinin tahliyesine imkan sağlanması ama bu başlıkta da terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçların kapsam dışında bırakılması yer alıyor. Yani bu şekilde yasalaşırsa bazı uyuşturucu suçları da dahil olmak üzere çok sayıda hükümlüye infaz indirimi getiren düzenlemeden bazı insanlar mesela Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş kendisi aynı zamanda yazar, iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala, yazar gazeteci Ahmet Altan ve benzer durumda yer alan isimlerin yararlanamayacağı görülüyor. Bu tabii son derece tuhaf bir durum ortaya çıkartıyor. Çünkü özellikle mesela bu saydığım son 3 isimle ilgili olarak yani Demirtaş, Kavala ve Altan'la ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kararları var. Bu durumda çok ciddi sorunlar olması bekleniyor. İnfaz meselesi üzerinde daha çok üzerinde daha fazla durmaya gayret edeceğiz yani. İsterseniz de son olarak şeye mi girsek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün açıklamalar yaptı. Bu sağlık sisteminde nasıl önlemler alındığını çünkü çok sayıda soru da vardı. Hani dün yer vermiştik. Türk Tabipler Birliği'nin soruları vardı. Bunların aslında bir kısmına yanıt vermiş oldu. Öncelikle bu açık var mı sağlık çalışanları içerisinde sorusuna 32 bin yeni takviye yapılacağı yanıtını verdi. Ama nereden yapılacağını tabii söylemedi. Benim için de biraz soru işareti oldu. Yani mesela ben başvuramam aslında sağlık emekçisi öyle bir anda kadro açamazsınız. 15 bin KHK'lı doktor olduğu söyleniyordu. Gergerlioğlu Faruk Gergerlioğlu. Onu soracaktım ben de. Evet. Buradan mı alınıyor? Güvenlik soruşturması sonucunu bekleyenler var binlerce. Onlar mı alınıyor yoksa 4. sınıf tıp fakültesi öğrencileri de mi kadroya alınıyor veya hekimlik şeyi veriyor? Bunları açıklamadı. 32 bin dedi hızla insan alacağız. Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde tavan %100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum diye bir açıklaması var. Her türlü malzeme eksikliğini gideriyoruz diye şey yapıyor. Pozitif çıkan sağlık personeli var dedi. Bu önemli bir bilgi. Hani çünkü şeylerden geliyordu. Aile hekimleri söylüyordu. Vaka bulgusunun olduğu arkadaşlarımız var diye hastanelerden de böyle bilgi geliyordu. Bunu teyit etti Fahrettin Koca. Çin'de olumlu sonuç veren özel bir ilacı getirttiğini söyledi. Perşembeye kadar 300 bin hızlı arama kiti gelecek dedi. Bu çok ilginç bir bilgi. Çünkü dedi ki bugün Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi dedi Fahrettin Koca. Perşembe gününe kadar da sayı 300 bine çıkacak. Çin'le 1 milyon kit için anlaştıklarını ve zamanla 10-15 bin kişiye test yapılacağını söyledi Türkiye'de. Ama hala şu sorunun yani yanıtı yok. ABD'ye 500 bin kit verildiği, satıldığını da söylemişti. Şimdi ise 1 milyon tane Çin'den alınıyormuş. Yani ilginç bir durum aslında. Son bir hani önemli, bu çok hayati bir bilgi. Serbest piyasa değil mi? Alışveriş, hem alırsın hem satarsın. şu çok önemli. Yani şimdi İtalya'da da, İran'da da, Çin'de de ölümlerin ana sebebinin solunum cihazı eksikliği olduğunu biliyoruz. Evet, aslında hayatı kurtarılabilecek binlerce insana yetecek şey yok. Solunum cihazı bulunamıyor hastanelere yığılma olduğundan. Bir de Fahrettin yoğun Koca, bakım ünitesi, evet, ünitesi denen yataklar. İkisi zaten hayati önem taşıyan, bu ikisi aynen var. Aynen öyle. Fahrettin Koca bu konuda açıklama yaptı. Yerli bir, hatta iki firmanın solunum cihazı üretimine başlayacağını, bu ilginç aslında, niye daha yeni başlıyorlarmış, alım garantisi verileceğini, ancak ilk etapta yurt dışından bir şirketle 5000 solunum cihazı için anlaşıldığını belirtti. Biraz ihtiyat payıyla değerlendirmek gerekiyor bu açıklamaları. Neyse, bunu nasıl olsa daha uzun boylu tartışma fırsatı buluruz. Son olarak bir de şeyden bahsetmek gerekiyor. Şimuni Diril'in durumundan bahsetmek ve Hürmüz Diril'in durumundan da bahsetmek gerekiyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak tarihinde kaybolan Keldani çiftten Şimuni Diril, 20 Mart'ta cansız bedeni bulunmuştu onun. Eşi Hürmüz Diril ise 73 gündür hala kayıp. Independent Türkçe'de de bir haber var. Şimuni Diril öldürüldü. Hürmüz Diril nerede diye. Yani bir evladın annesinin ardından yaktığı ağıt şöyleydi. Gül ekmekten, ağaç dikmekten, ekmeğimizi bölmekten başka ne zararımız vardı size bu ülkede? Nasıl kıydınız anneme? Nasıl? Zalimsiniz, zalim dedi. Yani bu ağıt yaktıktan sonra 70 gün geçti ve hala annem nerede, babam nerede diye soruyorlar ve yanıt alamıyorlar. Vahim bir şey, durum da orada devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuzu bize hissettirsinler diyorlar. Ayrıntılı bir haber var Independent Türkçe'de. Bunun da üzerinde durarak, çok iç açıcı olmamakla beraber, bugünkü şeyi şimdilik kapatalım. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Özdeş'e bağlanamadık galiba. Onu da hallederiz. Peki, biz devam edelim. Tamam. Sen iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Tamam. Her zaman olduğu gibi seçimlerden konuşacağız ama seçim kalmadı. Çoğu yerde seçimler erteleniyor doğru bir nedenle, doğru bir gerekçeyle. Bolivya'da seçimler 2 Mayıs'ın başında yapılması beklenen başkanlık ve milletvekili seçimleri belirsiz bir tarihe ertelendi geçen hafta. Ama buna karşılık Gine'de, Afrika'nın bir ülkesi Gine'de 3 hafta önce seçimler aniden ertelenmişti muhalefetin talebi üzerine ve epey bir 30'a yakın kişinin ölümüne neden olmuştu bu seçim ve anayasa referandumu önerisi Başkan Conde'nin. 3 hafta sonra, bu geçen pazar günü, aynı muhalefetin aynı iptal önerileri ve gösterilerine rağmen, Afrika Birliği'nin protestolarına rağmen seçimler yapıldı. İki nedenden dolayı protestolar ve Afrika Birliği de bu seçimler konusunda çekincelerini belirtiyordu. Birincisi, seçmen listesinin üçte birinde ciddi sorunlar olduğunu herkes, muhalefet ve Afrika Birliği yöneticileri belirtiyorlar. 7,5 milyonluk seçmen grubu içinde 2,5 milyon kişinin isminin şüpheli olduğu veya konumunun şüpheli olduğu, seçmen niteliği taşıyıp taşımadığı belirsiz durumdaymış. Alpha Conde 2010'da başkan seçilen, 2015'te ikinci kere başkan seçilen 82 yaşındaki Alpha Conde bu seçmen listelerinin düzeltildiğini iddia etti. Diğer taraftan anayasa referandumu, anayasa değişikliği referandumu da halk oyuna sunuldu. Anayasa değişikliği de halk oyuna sunuldu, özür dilerim. Ve anayasa değişikliğinin içinde olumlu bir dizi öneri var. Örneğin cinsiyet eşitliğinin anayasal bir hak ve hükümetin görevi haline getirilmesi, kadın sünnetine son verilmesi, anayasal olarak kadın sünnetin yasaklanması, çocuk evliliğinin yasaklanması gibi önemli gelişmeler var. Ama diğer taraftan muhalefet anayasa değişikliğini bahane ederek Alpha Conde'nin üçüncü kere, yani bu yeni anayasayla ben yeniden taksimetreyi sıfırladım. Türkiye'de de biliyorsunuz bu fikir yaygın. Taksimetreyi evet. sıfırladım gerekçesiyle üçüncü kez 2020'nin sonunda başkan seçilmek isteyeceği endişesini taşıdığı için anayasa referandumuna da karşı çıkıyorlar. Yine de koronavirüs şüphesi ile iki veya üç kişi şu anda denetim altına alınmış durumda. Ama bu virüsün hızla yayılmasından korkuluyor. Gine'de 2013-2016 arasında Ebola virüsü nedeniyle 2500 kişi vefat etmişti. Sadece Gine'de bahsediyorum. Küçük bir ülke olan Gine'de 2500 kişi vefat etmişti. Evet, gayet büyük bir rakam. Evet. Şimdi benzer bir virüsün, benzer bir salgının endişesini taşıyorlar. Fakat Alpha Conde bütün bunlara rağmen seçimleri ve referandumu 22 Mart'ta gerçekleştirdi. Muhalefet boykot seçimleri boykot etti. Seçimler sırasında muhalefetin seçimleri engelleme çabaları sırasında 10 kişi öldü ve yine de Alpha Conde yeni bir döneme kendisini 83 yaşında yeniden seçilmeye hazırlanıyor. Bu da insanlara hakikaten şu soruyu sordurtuyor. 83 yaşında 10 yıldan beri başkanlık yapmış. Neden hala seçilmek ister? Bu da ayrı bir soru. Evet, bu çok benzeri şeyler başka yerlerde de oluyor. Yani Rusya'da biraz önce bahsettik. Kendisini neredeyse ömür boyu 80'in üzerine çıkaracak kadar Putin, evet, gene de seçimi, referandumu yapmakta kararlı. Bir evet. de Afrika'da çok yaygın bir şeyden, bu koronavirüsünün yaygınlaşmasından korkuluyor. Birçok elimizde yeni bilgi var. Nijerya'da mesela Trump'ın övmüş olduğu bir malaria sıtma ilacının, klorokin diye antimalaria bir ilacın kullanılabileceğini nedense uzman olarak söylemiş ve bütün Nijerya'da bir sürü insan zehirlenmiş adeta. Yani ölüm tehlikesi geçirmişler filan. Ama başka pek çok Afrika ülkesinde de, Ruanda'da, Gana'da, Tunus'ta, Burkina Faso'da, Güney Afrika'da çok ciddi şeyler var. Valla Afrika ülkelerinde durum böyle. Maalesef Türkiye'de de bildiğim gibi bu sıtmaya karşı 1950 başlarından beri kullanılan kinin ve onunla bağlantılı olarak bir akciğer enfeksiyonlarını bastırmakta kullanılan bir antibiyotik eşleşmesinin Bu hastalığa yakalanan ve ciddi solunum sorunları çeken kişilerde kullanıldığında virüsün virüsün baskısını azalttığını iddia ediyor Fransa'daki Marsilya'daki enfeksiyoloji araştırmaları merkezi başkanı profesör doktor bir doktor. Bu konuda bir tartışma var, fakat bu kininin tabii aşırı miktarda kullanılması veya gereksiz kullanılmasını yarattığı bir yanda sakınca var, biraz evvel bahsettiğin gibi. Duyduğum kadarıyla Türkiye'de de içinde eser miktarda kinin bulunan tonik ilaç içeceklere inanılmaz bir hücum başlamış marketlerde. Afrika'dan bahsederken Türkiye'deki davranışın da çok farklı olmadığını belirtelim bence. Evet, evet, önemli yani. Bu seçimlerde konuşulacak fazla bir şey yok, fakat tabii bazı endişeler geçerli şu anda. Özellikle Macaristan'da koronavirüse karşı, yani salgına karşı önlemler alınırken İtalya'da olduğu, Fransa'da ve birçok ülkede olduğu gibi sağlık nedeniyle acil durum ilan ediliyor, biliyorsunuz. Sağlık nedeniyle acil durum, işte insanların sokağa çıkmalarını kısıtlamak veyahut çeşitli sağlıkla ilgili konularda araç ve imkanlara gereğinde el koymak gibi önlemler içeriyor. Macaristan'da da böyle bir sağlıkla ilgili, sağlık nedeniyle acil durum ilan edilecek. Bunu meclise getirmiş Viktor Orban ve bunun süresinin sınırsız olmasını istiyor meclisten. Böyle bir anayasa değişikliği çıkartmak istiyor. Sınırsız biçimde bunu kullanabilmek yetkisini istiyor. Dolayısıyla burada da gerçekten bir salgın fırsatçılığı bazı diktatörlerde hemen gözlenebiliyor. Diktatörler veyahut otoriter rejimlerde. Bu vesileyle ben de bu arada bir süresiz istisnai durum yaratabilirim fırsatçılığı var. Ama buna karşılık ilginç bir tartışma Agamben'le Zizek arasında. Agamben bu İtalya'daki alınan önlemlerin bir, biliyorsunuz onun meşhur tezi, olağanüstü hal ilanının bir devlet üst yetki olduğunu belirtmişti, belirtir çalışmasında. Agamben bu yetkinin, bu olağanüstü ve acil durum kullanımının bir suistimal olduğu, yetki suistimali olduğu, bunun bu şekilde herkesin özgürlüklerini kısıtlanarak aslında bir gripten farklı olmayan bu hastalığın, bu salgının herkesin özgürlüklerini kısıtlama fırsatını devletlere verdiğini, İtalya'da özellikle belirtiyor. Zizek ise bunun, bu yorumun biraz fazla aşırı radikal ve saplantılı olduğunu söylüyor, ki ben de aynı kanaatteyim. Bazen evet, özgürlüklerin kısıtlanmasının, gönüllü biçimde yapılmaya çalışılan bu kısıtlamanın toplu sağlık ve toplu güvenlik açısından, yaşam güvenliği açısından gerekli olabileceği durumlar var. Tabii bunun süresinin ve boyutlarının sınırlı olması lazım. Orban örneğin bu kısıtlamayı aynı zamanda haber almayı da veya haber vermeyi de kısıtlama amacıyla yürütüyor örneğin. Şimdi burada buna karşı çıkmamız lazım. Yani fake news, yalan haber gerekçesi, halkı paniğe düşürecek yalan haber gerekçesiyle, ki bu suç olması lazım, halkı paniğe düşürecek yalan haber, ama hükümetin yeterli sağlık önlemleri almadığını söylemek de halkı paniğe düşürecek yalan haber statüsüne geçtiğinde, o zaman işin boyutu bambaşka bir yere gidiyor. Ki örneğin Macaristan'da bundan endişe ediliyor. Türkiye'de endişe etmeye gerek yok. Zaten fiilen uygulanıyor, biliyorsunuz bu. Evet, fiilen uygulanıyor, evet. Yani Bolsonaro'nun da bütün, zaten koronavirüsü diye bir şey yok, uydurma, yalan haber, aslında basit bir grip dediği, 1,7 milyar insanın evinde oturmaya zorlandığı bir dünyada bunu söylemesi de ilginçti tabii. Bunu ben biraz bir de, önce Bir hafta önce söyleyenler Trump falan aynı şeyi söylüyorlardı biliyorsunuz. Yalnız yumurta kapıya gelince tabii daha demokratik ülkelerde ve karşı güçlerin bazı sorumlu kurumların, sağlık kurumlarının, kamu kurumlarının güçlü olduğu yerlerde bu tür zevzek başkanların çanına ot tıkamak kolay oluyor kurumlar aracılığıyla. Trump şimdi tam tersini bir koronavirüs saplantılı kişi haline dönüştü tam tersine. Ama işte Brezilya'da falan bu daha zor tabii. Evet, yalnız Amerika'da da tartışılabilir bir durum var. Çünkü New York'ta artık kontrolden çıkmak üzere olan çok büyük bir şey var ve mesela belediye başkanı olsun, New York'un valisi olsun şiddetle eleştiriyorlar ve destek vermemekle suçluyorlar. Öte yandan da en yakın bu konuyu kontrol etmekte olan, yıllardır HIV ile vesaireyle uğraşmış olan doktoru da son görüşmesinde Trump'a katılmadığı için devreden çıkarttığı da biliniyor. Yani yok oldu son basın toplantısında. İlginç bir durum var. Peki şeyden de birazcık bahsedebilir miyiz? Bu Fransız sosyolog, felsefeci, filozof Edgar Morin de Ops gazete dergisine verdiği bir demeçte ilginç şeyler söyledi yani. Evet, onu çevirip Açık Radyo sitesine koydunuz. Evet, koyduk. Dün Edgar Morin'in söyledikleri önemli. Özellikle bir gözlemi dikkat çekici kanımca. O da bu dayanışma konusu. Yani bu kriz bir gerçek anlamda birbirimize olan dayanışmanın, bağımlılığın ihtiyacın ortaya çıkmasını sağlar. Çünkü küreselleşme, bugüne kadar sürdüğü şekilde küreselleşme, dayanışmasız bir bağımlılık olarak tezahür etti diyor. Bu önemli. Yani dayanışması olmayan bir bağımlılık. Birbirine bağlıyız ama hiçbir dayanışmamız yok. Halbuki bu kriz birbirimize bağımlılığımızın, toplum içinde birbirimize bağımlılığımızın bir dayanışma temelinde gerçekleşmesi için bir fırsat olabilir diyor. Birincisi bence en önemli tespitlerinden bir tanesi. En azından bu kriz ortamında küreselleşmenin ciddi biçimde sorgulandığı bir ortamda bunu dile getiriyor. Küreselleşmenin sorgulanırken tabii ki hem devlet kurumlarının, kamu kurumlarının, halkın, toplumun bir dizi ihtiyacını karşılamakla yükümlü olan ortak ihtiyaçlarını, bireysel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan kamu kurumlarının öneminin yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. Edgar Morin de bu kriz garip bir şekilde belki bir umut ışığı da aynı zamanda bizim için taşıyor olabilir derken, bu hem bu dayanışma, bağımlılıkla birlikte dayanışmanın ön plana, yani bağımlılığın sadece değil dayanışmanın bu bağımlılıkla iç içe geçmesini vurgularken, bu düzensiz piyasa ekonomisi, eşitsizlikleri giderek artmasına neden olan düzensiz piyasa ekonomisinin, çevre kirliliğinin, biyosferin, dünyanın, doğanın sömürülmesinin, nükleer silahların yeniden artar hale gelmesinin karşısında da benzer bir dayanışmayı ortaya koyabiliriz diyor. Çünkü insanlar şu anda endişe içindeler. Bu endişe maalesef ilk başta bu ortak bir dünyaya, ortak bir kadere, ortak bir geleceğe yazıldığımızın bilincine varmamızı engelliyor. Refleks olarak dini veyahut milli egoizmlere sarılmıyor. ama elbette bir ulusal toplum, bir toplum, topluluk çerçevesinde bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Bir ulusal yapıya ihtiyacımız var. Ama bunu da bir insanlığın ortak geleceğinin bilincinde olarak bu dayanışmayı gerçekleştirebilecek imkanlara da sahibiz, sahip olduğumuzu ve belki bu kriz sırasında bu imkanları daha fazla görebileceğimizi belirtiyor. Tabii sonunda da son cümlesi, bunu görmek ve duymak istemeyenlere de lanet olsun gibi bir cümleyle bitiriyoruz. Evet, yani bu mesajları duymak istemememiz talihsizlik olur diyor. Çok hoş bir cümle kullanmış, izninle onu bir cümlede okuyayım, evet. Burada. Yani tecrit sayesinde diyor, içinde bulunduğumuz bu karantina, içinde bulunduğumuz sıkışık olmayan, metro, iş, uyku arasında kaybolmayan zamanda kendi kendimizi bulabiliriz. Yani aşk, arkadaşlık, şefkat, dayanışma ve hayat şiiri diyor ki çok hoş bir laf. Tecrit, evet. Yaşam tarzımızda detoksa başlamamıza, iyi yaşamanın ne olduğunu anlamamıza ve her zaman bizi, biz kavramını, yani önce ben değil, önce bizi de dahil ederek beni tatmin etmemize yardımcı olabilir demiş. İlginç yani. İlginç, evet, tabii. Tabii bu tecrit ve kendi kendimizi bulmak bir aynı zamanda çok eski zamanlarda yapılan, lardan beri yapılan, bazı dönemlerde kısa bir dönem insanların örneğin bir manastıra veyahut bir keşişhaneye çekilip bütün dünyadan çilehaneye çekilip bütün dünyadan belli bir dönem ilişkisini kesmek ve kendini bulmak felsefesi olarak da geçmişte uygulanıyordu. Tabii burada rivayet muhtelif. Yani Edgar Morin artık iyice yaşlı ve onun getirdiği büyük bir erdemle, yaşlılık erdemiyle konuşuyor. Tabii bu içe kapanmak koşulları da nasıl bir içe kapanma, hangi koşullarda olduğuna bakmak lazım. 30 metrekare bir evde, tek bir odada, bir yatak odası, bir oturma odasının olduğu bir yerde bir karı koca 3-4 çocuk içe kapandıklarında bunun çok kolay yaşanabilecek bir şey olmadığını veyahut elektriği, suyun sürekli kesildiği bir yerde bir içe kapanmanın bütün bu zorlukları, zaten var olan zorlukların, yaşam zorluklarının üzerine daha da büyük zorlukların ilave olduğu bir ortamda içe kapanmanın aynı zamanda ciddi bir ciddi psikolojik ve sosyal sonuçları olabileceğini de düşünmek lazım. Yani içe kapanma derken hangi koşullarda bunun olduğunu, yaşlı bir insanın tek başına ortada kalabilmesi, kala kalması, kimsenin ona gelip ziyaret etmemesi, ihtiyaçlarını karşılayamaması, o bütün bunları da düşünerek bu günün dayanışmayı da zannediyorum Edgar Morin bu anlamda da kullanıyor. Tamamen bu anlamda kullanıyor, evet. Evet, yani dolayısıyla içe kapanma ama bunun sadece imkanları olanların bir geçici lüksü olmaktan da çıkartmak lazım. Evet. Yani son cümlesi de ilginç. Mesela şey, evet, demiş, yani tabii bir kader toplumu var ama zihinler kaygılı olduğu için bunun bilincine varmak yerine ulusal egoizme, yani milliyetçiliğe ya da dine sığınıyorlar. Tabii ki ulusal dayanışma gerekli, evet, ama insan kaderine ilişkin ortak bir bilince ihtiyaç duyulduğu anlaşılmazsa, yani yeni bir enternasyonalizme, dayanışmada ilerleme sağlanmazsa, siyasi düşünce tarzı da değişmezse insanlık krizi daha da kötüleşir diyor. Evet, tabii. Bu arada şeyi de konuşmamız lazım belki bir iki dakika. Bu hükümetlerin aldıkları önlemler, Türkiye'de, evet, bu önlemlerin yetersiz olduğu açık, çelişkili olduğu açık. Örneğin 65 yaş üstündeki insanların sokağa çıkma yasağı. Çünkü unutmayalım, Avrupa'da sokağa çıkma yasağı biçiminde uygulanmıyor kısıtlamalar. Herkesin çalışmaya zorunda olan, çalışma faaliyetleri devam eden, hastalık veyahut tabii ki sağlık çalışanları, güvenlik polisler, jandarmalar, itfaiyeciler falan gibi meslekler için değil tabii sokağa çıkıyor. Onlar da çıkıp işlerini yapmak zorundalar. Ama sokağa çıkma kısıtı uygulanıyor ve herkes için uygulanıyor. 65 yaş üstü, 65 yaş altı falan diye uygulanmıyor. Herkes için uygulanıyor. İtalya'da da öyle. Hatta İtalya'da daha da kısıtlı. Fransa'da, şimdi İngiltere'de, İngiltere tam yasak şeklinde değil. Şu anda sadece öğüt şeklinde uygulanıyor ama yakında o da olacak. İspanya'da, Yunanistan'da falan. Şimdi Türkiye'de anlaşılmaz bir şekilde 65 yaşındaki üstündeki insanlara sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Tamam, o insanlar 65 yaş üstü nüfus hastalıkta ölüm oranı itibariyle tehdit altında, daha fazla tehdit altında. Onların korunması önemli. Fakat 65 yaş üstü nüfus tek başına yaşamıyor ki çoğu. Hemen hemen 65 yaş üstü nüfusun 4/5 çocuklarıyla, torunlarıyla, başkalarıyla yaşıyorlar. 5/4 pardon. Başkalarıyla yaşıyorlar. Dolayısıyla o diğerleri, evet, sokağa girip çıktıkça daha da tehdit altında şu anda 65 yaş üstündeki nüfus. Aynen öyle. Böyle bir kategorik ayrım yapılması da inanılır gibi değil. Bence zaten. İnanılır, evet, gibi değil. Yani absürt. Hakikaten inanılır gibi değil. Tabii burada şunu görüyoruz. Bazı iktidarlar ekonominin çökeceği endişesiyle, bunu Boris Johnson geçen hafta başına kadar, hafta sonuna kadar bu konu bu nedenle direndi biliyorsunuz. Uygulamaları, evet, bir hafta geciktiğini, şu anda Guardian'da bir dizi yazı var. Boris Johnson'un büyük bir sorumluluk alarak belki önümüzdeki yüzlerce İngiliz'in, Britanya'nın ölmesine neden olacak bir haftalık gecikmeli bir karar aldığını belirtiyorlar. Bu çok büyük bir sorumluluk. İleride dava bile açılabilir biliyorsunuz. Sorumsuzluk daha doğrusu, evet. Pardon, sorumsuzluk, evet. İleride dava bile açılabilir. Türkiye'de, evet, de aynı şeyi maalesef görüyoruz. Yalnız şurada bir şeyle bitireyim. Geçen A gribi, bu yanılmıyorsam 2010'daki grip sırasında Sağlık Bakanı olan Fransa'daki Michel Bachelot o zamanlar çok büyük önlemler almıştı. 1,5 milyar euro civarında maskeler, maske stokları, salgınla mücadele malzemesi stokları yaptırmıştı. Fakat o zaman o grip uzmanların öngördüğü gibi 200-250 bin kişinin ölmesiyle sonuçlanmadı. Bilmiyorsam 2000-2500 kişinin epitopu bütün dünyada ölmesiyle sonuçlandı. Ve o zaman bu Sağlık Bakanı hakkında meclis soruşturması bile açılmıştı. Ve şirketleri haksız biçimde kazanç yarattığı iddiası yapılmıştı. Çok yüklenmişti. Ben de çok yüklendiğimi hatırlıyorum. Ama şimdi bakıyoruz. O bakan o tedbiri aldı ve gereksiz olarak biz gördüğümüz için şimdi yeni bakan, ya şimdi bu grip de çok fazla abartılıyor, belki öbürkünün haline düşmeyeyim deyip karar almakta gecikmiş elbette. Evet, dolayısıyla şunu da düşünmemiz lazım. Bazı konularda, her konuda hastalıklı ve çığırtkan bir muhalefet yapmak da galiba en sonunda bize de zarar getiriyor. Aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere, iyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Merhabalar. Günaydın Özdeş. Merhaba efendim. Merhaba Selim Bey, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Evet, özel bir program, özel bir teknik gelişmeye de bağlı olarak ben şahsen burada evde, İstanbul'da, siz de Cambridge'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Boston'da ve stüdyoda da Selim Badur'la Özdeş Özbay var ve beraberce yeni bir konu var. Covid-19 diye bir şey varmış, onu konuşalım dedik. Evet, galiba öyle olacak. Bugün aslında Açık Radyo için de bir ilk, çünkü iki telefon bağlantısıyla program kaydı gerçekleştiremiyorduk. Ömer Madra'da geçen hafta o yüzden Açık Bilinç'te yer alamamıştı. Fakat yeni bir yazılım kurulmasıyla beraber internet üzerinden böyle bir bağlantı gerçekleştirdik gibi gözüküyor. Bundan sonrası da daha kolay olacaktır. Evet, arkadaşlar da büyük bir hoş, önemli bir şey gerçekleştirdiler. Yani kısa süre içinde bunu teknik olarak başardılar. Onlara da tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyorum burada. Evet, ellerine sağlık. Yani Türkiye'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dev telekom şirketlerine para ödemekten de böylece kurtulmuş oluyoruz. O da ayrı bir mesele. Peki biz şimdi geçen hafta Selim Badur'la koronavirüs üstüne bir program yapmıştık. Bu hafta ikincisini yapacağız. Fakat ondan önce bir iki küçük duyuruda bulunmak istiyorum. Birincisi, eğer henüz haberi olmayanlar varsa Açık Bilinç dinleyicilerinden, Açık Gazete içinde Selim Badur'la Korona Günleri diye yeni bir köşe oluştu geçen hafta. Bu köşenin aslında önemini ve değerini ne kadar vurgulasam az. Çünkü benim yaşadığım Cambridge, Boston bölgesinde de pek çok iyi üniversite var, tıp fakültesi var. İşte yani ortalık virologdan, immünologdan, uzmandan geçilmiyor. Sürekli bunlar radyoda konuşuyorlar. Ben de bunları takip etmeye çalışıyorum. Fakat kimsenin aklına böyle bir fikir gelmemiş durumda. Yani koronavirüs konusunda yayınlanan makalelere, bilimsel makalelere baktığımız zaman müthiş bir artış görüyoruz. Bütün dünyada büyük bir işbirliği var. Herkes bu konuda bir şeyler söylüyor. Her gün yeni bilgiler akıyor. Bu konunun önde gelen bir uzmanının bunları derleyip tarayıp son 24 saat içinde ne olmuş diye ertesi gün bize 10-15 dakika içinde bunu özetlemesi aslında dünyada eşi benzeri olmayan bir şey. Bu da tabii ancak Selim Badur gibi bu tür bir sorumluluğu üstlenen bir kişi ile kamu sağlığını, kamu yararını, işte karın, reytingin önüne koyan Açık Radyo gibi bir kurumun işbirliğiyle olabiliyor. Bazen Türkçe bilmek ve Açık Radyo dinleyicisi olmak insanı böyle bütün dünyada aslında ayrıcalıklı bir konuma getiriyor. Bunu da unutmayalım diye buradan başlamak istedim. Bu şu açıdan da önemli. Ortada müthiş bir bilgi kirliliği var. İşte tuzlu suyla gargara yaparız, geçer bir şey olmaz filan diyenlerden mutasyonlar oluştu, işte komplo teorileri filan falan. Bütün bunlar da göz önüne alındığı zaman güvenilir bilgi kaynakları daha da önemli hale geliyor. Bir de tabii şunu unutmamak lazım. Bilimde veriler değişkenlik gösteriyor. Doğası itibariyle koronavirüs hakkında her şey bilinmiyor. Yeni bilgiler edinildikçe eskiden bildiklerimizin revizyona tabi tutulması da gerekiyor. Dolayısıyla bu arada ben Altın Saatler programının yapımcısı Gürhan Ertuğ'a da teşekkür edeyim. Güvenilir bilgi kaynaklarını derlemiş, toplamış. Ben de bunları Twitter hesabına paylaştım. Açık Bilinc'in Twitter hesabında aynı zamanda Selim Badur'la Korona Günleri programının kayıtlarına da ulaşmanız mümkün. Diyerek konuya giriyorum. Selim Badur geçen hafta da tanıtmıştım. Paris'te Pasteur Enstitüsü'nde ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mikrobiyoloji bölümünde uzun yıllar görev yaptıktan sonra son birkaç yıldır özel sektöre geçmiş durumda ve Pakistan'dan, İran'dan, Yakın Doğu, Orta Doğu ve Afrika ülkelerini kapsayan bir coğrafyada bilimsel çalışmalar ve kamu sağlığı direktörü olarak çalışıyor. Aşı karşıtlığıyla mücadele, aşıların değeri gibi konularda projeler geliştiriyor. Geçen hafta biraz koronavirüs denen mikroorganizmayı tanımaya çalışmıştık. Bugün de bu mikroorganizmanın hedefindeki canlıyı, yani insan bedenini ve insan bedeninin bağışıklık sistemini tanımaya çalışalım diye düşündüm. Biraz da sonra da salgının genel özelliklerinden belki bahsedebiliriz. Şuradan başlayayım Selim Bey. Her enfekte olan, virüsle enfekte olan hasta olmuyor. Enfekte olmakla hasta olmak farklı bir şey. Virüsün bedene girmesiyle bağışıklık sistemi antikorlar geliştirmeye başlıyor. Bu da aslında bağışıklık kazanmanın temel adımı. Buradan başlasak, bu antikorlar nedir, nasıl olur? Hasta olmadan da antikor üretmek ve bağışıklık kazanmak mümkün mü? Enfekte olmaktan hasta olmaya giden yolda neler oluyor? Peki, çok teşekkürler. Öncelikle tanıtımınız için, tüm söyledikleriniz için çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ve Açık Radyo'nun önemini ben farklı bağlamlarda yurt dışındayken çok algılıyorum tekrar tekrar. Gerçekten çok özel bir radyoda ve özel bir ekiple çalışıyoruz. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Ve onun bir parçası olmaktan da çok mutlu oluyorum. Çok da övünüyorum. Şimdi bağışıklık sistemi dediğinizde aslında bunu şöyle bir konu nedeniyle de önemli ülkemizde bunu konuşmak. Çünkü hani televizyonlardaki o çok bilgi kirliliği yaratan tartışma programlarında dönem dönem bir takım insanlar bağışıklık sistemimizi güçlü kılmamız lazım. Bağışıklık sistemine şu ya da bu meyveleri, bitkileri, çayları içerseniz bağışıklık sisteminiz kuvvetlenir, güçlenir ve virüslerle mücadelede çok önemlidir diyor. Bu pek bilimsel bir yaklaşım değil. Bir kere çok fazla hücrenin, molekülün rol oynadığı oldukça karmaşık bir sistem bağışıklık sistemi. Ve ilginçtir, immünoloji bilim dalı belki de tıp konuları içinde en dinamik olanı. Bunu şunun için söylüyorum. Ben İstanbul Tıp Fakültesi'ndeyken immünoloji derslerinden sorumlu bir öğretim üyesiydim. Ve ben her yıl slaytlarımı yenileyip her yıl farklı şeyler anlatıyordum. Ama buna baktığımız zaman örneğin bakteriyolojideki arkadaşlarıma ya 20 senedir işte stafilokok bakterilerini anlatıyorsunuz. Hep aynı şekilde anlatıyorsunuz aynı slaytlarla. Bir şey değişmiyor orada. Şekli, yaptıkları aynı. Belki tedavileri değişiyor ama immünoloji çok dinamik bir alan ve bugün doğru bildiğimizi yarın ya bu yanlışmış diye özellikle tekniklerin daha duyarlı, daha gelişmiş tekniklerin kullanımı ile bir takım kavramlarda değişiyor. Şimdi bağışıklık sistemi dediğiniz zaman hemen bütün bağışıklık sistemini anlatmak gibi ne bir niyetim ne de bir öngörüm var ama şunu belirteyim. Bir kere bağışıklık sistemimiz dışarıdan gelen bir yabancı ve tehlike arz eden maddeyi tanımak gibi bir görev üstlenmiş durumda. Öncelikle gelen maddenin yabancı olması lazım. Bunu şunun için söylüyorum. Eğer kendi vücudumuzun bazı parçalarını tanır hale dönüşürse, yani bir aksaklık sonucunda böyle bir özellik, doğasında olmayan bir özelliği kazanırsa, hani otoimmün hastalıklar dediğimiz hastalıklar çıkacak ve vücudumuzun bazı moleküllerine karşı bir yanıt, bir antikor sentezi olacak. Şimdi gelen yabancı maddeyi ve tehlikeli olduğunda arz ederse, çünkü örneğin besin maddeleri de yabancı olarak vücudumuza giriyor ama onlara karşı bir immün yanıt vermiyoruz. Demek ki immün yanıtın öncelikli olarak böyle bir özelliği var, yabancıyı ve tehlikeli olanı ayırt etme özelliği. O zaman bu sistemde yabancıyı algılayacak bir takım hücreler var. Bunlar çeşitli, hiç ayrıntısına girmeyeceğim, isimlerini bile saymayacağım bir takım reseptörler, algaçlar aracıyla bu yabancıyı alıyorlar, tanıyorlar ve bu hücre grubu, bu tanımı yapan hücre grubunu biz doğal bağışıklık hücreleri diyoruz. Doğal bağışıklık, neden böyle bir isimlemeyle bir bölüm açtım? Çünkü bir de ikinci aşama var. Kazanılmış ya da edinsel bağışıklık denilen. O zaman iki ana gruptan oluşuyor immün sistemin yanıt şekli ve hücreleri, rol oynayan moleküller. Doğal ve edinsel bağışıklık. Bu iki ayrımı yapıp hemen antikorlara geleceğim. Çok uzatmadan, bu doğal bağışıklık etkene özgürlük göstermez. Zaten sahip olduğumuz bir hazırlık dönemi geçirmeksizin hemen devreye girer ve yaptığı işlev ya mikroorganizmayı kendisi ortadan kaldırmak ya da kendisi halledemiyorsa bu işi, kendisinden sonra devreye girecek olan o kazanılmış ya da edinsel bağışıklık dediğimiz aşamaya taşımak. Şimdi kendisi mücadele eder ilk aşamada dedim ve bu doğal bağışıklık hücreleri özgürlük göstermez dedim. Şöyle bir tanımlama yapayım, bir örnekle belki daha iyi anlatmış olurum. Örneğin natural killer dediğimiz NK hücreleri vardır bu doğal bağışıklık hücre grubu arasında. Bu hücreler farklılaşmış bir yapıya saldırırlar. Bu bir mikroorganizma ile enfekte olan vücudumuzun bir hücresi olabilir ya da kanserleşme eğilimindeki bir hücre olabilir. Yabancılaşma gördüğü zaman, doğal şeklinden bir farklılık gösterdiği zaman o hücreye hemen saldırır NK hücreleri. Bir özgürlük göstermezler ve hemen enfeksiyon başlar başlamaz harekete geçen hücreler topluludur. Kendisi eğer halledemezse ikinci aşamada lenfositlerin rol oynadığı, esas yapı taşlarının B ve T lenfositlerinin oluşturduğu edinsel yanıta sunum yaparlar. Al bak, ben bu işin üstesinden gelemedim, şimdi sen bunu temizle diye B ve T lenfositlerini devreye sokarlar, onlara bir sunum yaparlar. İşte bu nedenle edinsel, yani ikinci aşamada devreye giren yanıt, devreye girmek için belirli bir süre gerektirir, bir hazırlık süresi gerektirir. Bu B ve T lenfositlerinden bir kısmı sitotoksik T lenfositleridir. Bunlar virüs ile infekte olan ya da kanserleşmiş olan, yani farklılaşmış olan ama doğal bağışıklığın üstesinden gelemediği hücrelere saldırıp, örneğin bol miktarda yeni virüs partikülü üreten, adeta bir virüs fabrikası gibi çalışan enfekte hücreleri yıkıma uğratırlar. Diğer grup ise B lenfositleri. Bunun görevi antikor sentezlemek. Şimdi sorunuz da daha çok antikorlara yönelik olduğu için bu konuda bir parçacık ayrıntıya girmek istiyorum, da üzerine durmak istiyorum. B lenfositlerinin sentezlediği antikorlar belirli mikroorganizmalara, yani immün sistemi uyaran yabancıyı imha etmek için ortaya çıkan ve B lenfositlerince sentezlenen bir takım moleküller, bir takım yapı taşları. Bu lenfositlerin önemli bir özelliği de bellek özelliğinin bulunması. Yani kısaca şöyle tanımlamak mümkün ki aşıların temelinde bu oluşturur. Bir B lenfositi yabancıyı tanıdığı zaman aynı zamanda onu hafızasına kaydeder ve ilerideki dönemlerde aynı etkenle bir kez daha karşılaştığı zaman çok fazla vakit geçirmeden hemen devreye sokacaktır. Demek ki ilk tanıdığı yabancıyı belleğine, aynı bir bilgisayar hafızası gibi hafızasına kaydediyor ve daha sonra bu etkenle ikinci, üçüncü, dördüncü defa karşılaştığı zaman bir hazırlık süresine gereksinim duymadan hemen devreye giriyor. Şimdi B lenfositlerinin antikor sentezi yabancı bir maddeye karşı, yabancı ve tehlikeli bir maddeye karşı oluşur dedim. İşte bu nedenle bu koronavirüs örneğinden hareketle sizin sorunuzu yanıtlamam mümkün. Enfekte olduktan sonra ister belirti göstersin, ister hastalansın, ağır ya da hastalansın, tüm bireylerde bu antikorlar oluşacaktır. Ve bu antikorlar sayesinde biz bir daha aynı etkenle karşılaştığımız zaman korunacağız. Elbette bazı viral enfeksiyonlar vardır. Örneğin hepatit C gibi, örneğin HIV, HIV AIDS gibi. Bunlar aynı zamanda antikorun koruyuculuğu yetmediği için, biz biliyoruz ki antikor varken de virüs de aynı zamanda mevcut bulunuyor. Demek ki her antikor her virüse karşı aynı şiddette ve aynı doğruda hareket etmiyor. Örneğin hepatit B virüsüne karşı antikorlar bir mutlak bağışıklığın göstergesidir. Ancak HIV'e karşı bulunan antikorlar, ki ELISA testine biz anti-HIV antikorlarını arayarak tanıya gidiyoruz, bu antikorlar koruyucu değildir ya da kısmen koruyucudur. Bu nedenle başka faktörlerin devreye girmesi gerekir. böyle bir ana hatlarıyla umarım çok sıkmadan bir bağışıklık sisteminin şöyle bir genel bir U şeklinde tanıtmaya çalıştım. Sorunuz tamam. Bundan sonra nasıl ilerleyelim siz belirleyin lütfen. Estağfurullah, çok iyi oldu. Şöyle bir ikinci soruyla o zaman devam edelim. Şimdi enfekte olan insanlarda ki risk oranının farklı yaş gruplarında farklı olduğunu biliyoruz. Başka hastalıklar söz konusuysa yine bir farklılık olduğunu biliyoruz. Fakat sanki böyle unsurların olmadığı bir grup içinde de, yani gençlerden oluşan ve sağlıklı bireyler arasında da bazıları ciddi şekilde hastalanırken, hatta ölürken bazıları hiç hastalanmadan taşıyıcı olarak enfekte olmuş ama hasta olmamış kişiler olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu tür farklılıklar neden oluşuyor acaba? Teşekkür ederim bu soru için de. Önemli bir nokta, çünkü başlangıçta bu sabah korona günlerinde de bunu söylemeye çalıştım ama galiba sesim çok iyi değilmiş, bir bağlantı sorunu olmuş. Şöyle bir durum var aslında, o kadar sizin de program başında belirttiğiniz gibi yeni bir enfeksiyon etkeni, tanımadığımız bilmediğimiz bir etken ile karşı karşıyayız ve çok fazla yağmur gibi yayın geliyor. Bu yayınlardan bir tanesine bakıp ha bu virüs şurada şöyle davranıyormuş diye bir genelleme yapmamak lazım. Çünkü 3 gün sonra bu bulgunun ama öyle değil ben de farklı buluyorum diye farklı bir yayın ortaya çıkıyor. Onun için dikkatli davranmak lazım, bir genellemeden kaçınmak lazım. Şimdi başlangıçta hep Çin'deki olgulara bakıldığında asıl hedefin ve risk grubunun belirli bir yaş grubunun üzerinde olan kişiler ve komorbidite dediğimiz işte diyabetti, astımdı, kronik kalp, böbrek, akciğer hastalığı olanlar asıl tehlikede olan grup olduğu söylenir idi. Ancak dünya genelinde bu enfeksiyon yayıldığı zaman hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde biz görüyoruz ki gençler de çok sık etkilenmekteler. Gençler arasında da çok ağır enfeksiyon geçiren, hatta yaşamını yitirenler var. O zaman sadece yaşlıların ya da sadece farklı süregen hastalığı olanlarda bu viral enfeksiyon tehlikeleri demek hatalı bir yaklaşım olur. Evet, yaşlılar daha önde gelen bir risk grubu ama bu demek değil ki diğer yaş dilimlerinde herhangi bir şey olmuyor. Bu yanlış bir yaklaşım. Peki neden gençler veya da belirli yaş üzeri insanlarda farklı seyrediyor? Aslında bu bütün enfeksiyon hastalıkları için. Aynı salgın sırasında yan yana duran iki kişi de virüsü alsa, biri çok belirtisiz seyreden bir enfeksiyon sonucunda hastalığı atlatabilir. Diğerinde ise çok daha ölümcül, çok daha kalıcı hastalıklar ortaya çıkabilir. Farklı nedenleri var. Birincisi virüse bağlı etkenler. Yani sizin aldığınız, bizim tıpta inokulum dediğimiz aldığınız virüs miktarı önemlidir. İki kişi farklı miktarda virüsle etkili olabilirler. Genetik özellikler devreye girebilir. Bazı genetik derken bunu hani ırksal bir genetik çalışmalarına gönderme yapılmıştı. Çok hatalı olarak bunu kastetmiyorum. Yani bireyin immün sisteminin daha iyi çalışmasında rol oynayacak bireysel genetik özellikler devreye girer. Bunun yanında elbette bireyin immün sisteminin durumu, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam dediğimiz kurallara ya da ilkelere uyup uymaması ile ilgili olarak bir dizi faktör biz biliyoruz ki bir viral enfeksiyonun ağır ya da hafif seyretmesini etkileyen faktörlerdir. Evet, peki ben bu bahsi şu soruyla kapatalım. Şimdi bugünlerde hepimiz herhalde her öksürdüğümüzde eyvah acaba koronavirüse mi yakalandım filan gibi endişeler duyuyor olabiliriz. Bir şekilde enfekte olma durumunda tavsiye edilecek herhangi bir şey var mı? Yani bunun bir çaresi anlamında söylemiyorum ama yani şunu yap bunu yapma şeklinde pratik tavsiyeler söz konusu mu? Şimdi birincisi bir takım insanların klinik belirti vermeden bu virüsle temas ettiklerini, ancak belirli bir süre sonra kanda antikorlar bakılırsa şu insan hiç hastalanmamıştı, hiç hatırlamıyor böyle bir hastalandığını, klinik bulguların olduğunu ama temas etmiş bu virüsle ve bağışıklanmış diyebileceğiz. Çünkü onun spesifik koronavirüs antikorları ya da antikoronavirüs molekülleri oluştuğunu göstererek. Bir bu kesim var. Bir de hani daha ağır semptomlarla nedir o bulgular? Bu çok sık yinelenir ama tekrarlamakta, yinelemekte yarar var belki. Yüksek ateş, 38 derecenin üzerinde ateş, kuru öksürük, balgam çıkartmadan oluşan bir öksürük türü ve boğulurcasına bir kuru öksürük, uzun sürelik öksürük krizleri ve solunum güçlüğü, solunum yetmezliği. Tabii bütün bu bulgularla hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmak ve onlarla işbirliği yapmak, gerektiği zaman hekimin önerisi doğrultusunda hemen bir test yaparak ve bu arada tabii tomografi ve diğer akciğer bulguları, görüntülemeleriyle bu tanıyı doğrulamak ve kesinleştirmek lazım. Yaklaşımın ve algoritmin bu şekilde olması herhalde en uygunu. Peki o zaman şimdi Özdeş, Ömer Bey, sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa sözü size bırakayım, yoksa salgın konusuna geçmek istiyorum. Bir soru vardı, bir dinleyicimizden gelen yeni bir soru. O sabah programına hitaben yarınki, yani bu kaydı yaptığımız bugün pazartesi, yarın salı günkü programa yönelikti ama şimdiden de sormamız mümkün olabilir bunu. Yapılan test numune ile sonuç arası süre nedir diye. Yani ilk testlerde ne kadardı? İlerleyen süreçte ne kadardır? Bunu öğrenmek istiyordu. Böyle bir teknik bilgi ihtiyacı. E. Ünal adlı dinleyicimizden. Şimdi testler olarak Türkiye'de 2-3 gün önceden başlayarak farklı bir algoritma izlenmeye başlandı. Başlangıçta sadece moleküler biyoloji testleri, yani kısaca PCR dediğimiz yöntem uygulanıyordu. Bu yöntemin 3-4 saat gibi bir süre gerektirdiğini biliyoruz ve pratik açıdan da pek mümkün değildi geniş sayıdaki örnekleri incelemek için. O nedenle sağlık yetkilileri Türkiye'de önce bir antijen testi dediğimiz kısa sürede, yani dakikalar içinde sonuç veren ve virüsün yapı taşlarından bir tanesini, bir antijenini saptayan hızlı testleri uygulamakta. Bu hızlı testler eğer pozitif sonuç verirse doğrulamak amacıyla PCR yöntemine başvurulmakta. Aynı HIV-AIDS örneğinde ELISA testiyle pozitif çıkanların muhakkak Western blot gibi bir yöntemle doğrulanması gibi. Şimdi neden böyle bir yola başvuruluyor? Çünkü tüm tarama testlerinde, sadece koronavirüs için değil hangi mikroorganizma olursa olsun, yapılan tarama testlerinin duyarlılığı yüksektir. Yani mümkün mertebe pozitiflikleri kaçırmaz o testler, ama özgürlüğü düşüktür. Yani kısacası her pozitifliği muhakkak o etkeni göstermez. Bir takım çapraz reaksiyonlar nedeniyle. İşte bu nedenle pozitif sonuç alınınca muhakkak bir doğrulama testiyle, yani özgürlüğü yüksek bir moleküler biyoloji testiyle o yöntemin, o ilk yöntemin sonucunun doğrulanması gerekir. Bu önemli bir nokta. Tabii bu arada testlerle ilgili ayrıntılara hiç girip kafa karışıklığına yol açmak istemiyorum ama bu testlerin hiçbirisinin %100 doğru sonuç vermediğini bilmemiz lazım. Bu şu an içinde yaşadığımız 2020 yılında geldiğimiz noktada evrensel olarak bilinmesi gereken bir nokta. Hiçbir şekilde biz biliyoruz ki, hani eğer yalancı bir pozitiflik bütün testlerde, doğrulama testinde bile ortaya çıkarsa burada çok büyük sakınca yok. Ama dönem dönem aldığınız muayene maddesinde etkeni saptanabilir düzeyin altında bulunabilir örnekte etken. O nedenle klinik bulgularınızı eğer ısrarla koronavirüs enfeksiyonu, COVID-19'u andırıyor ise, negatif testlerin bir süre sonra, 3 gün, 5 gün, bir hafta sonra tekrarlan yinelenmesinde yarar var diyor algoritmalar. Benim ufak bir sorum olacak. Bu iyileşenlerin, sanırım Amerika'da çıkan bir tartışmaydı. Bu bir tartışma tabii. Bunu size o yüzden sormak istiyorum. İyileşenlerin kan vermesi, yani antikor bedeninde üretilenlerin kan vermesinin aşı bulunana kadar bir yöntem olabileceğinden söz ediyor. Böyle bir gerçeklik var mı? Şimdi bir takım enfeksiyon hastalıklarından korunmada biz ya aşılarız, ya da hani belki toplumumuzda, ülkemizde tetanoz gibi bir takım enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede pasif bağışıklık dediğimiz başka bir canlıda ya da insanda üretilen antikorların tedavi amaçlı kullanımı. Çok pratik bir yöntem değil, çok yaygın olarak kullanılamaz ama bir bireyde oluşturulan antikorların başka bir bireye vererek, daha kendisi o antikorları üretmeden biz farklı bir bedende oluşan antikorları tedavi amaçlı kullanabiliriz. Evet, bu yapılabilir. Bu antikorlar başka birinde oluştuğu için süratle vücuttan atılacaktır. Koruma süresi azdır ama yine de etkili olabilir. Bilemiyorum, koronavirüs örneğinde bu tip çalışmalar, bu bir fikir ama başladı mı bunun hiçbir sakıncası olmadığını ve farklı örneklerini, farklı mikroorganizmalarla ilgili örnekleri olduğunu biliyoruz. Yapılabilir elbette. Son peki olarak bir tek şey daha sorayım. Bu sabah, yani pazartesi günkü korona günlerinde sorduk ama ses konusunda Selim Bey'in önce de söylediği gibi bazı sorunlar olmuş olabileceği kaygısıyla bir kez daha bir başka dinleyicimizden de Özgür Atlagan'dan gelen bir soru vardı. Yani o da şunu söylüyordu. Yurt dışından gelenlere ya da getirilen kişilere test yapılmaması ve yalnızca gözlem altında tutulması gerektiği gibi bir sonuç çıkarmalı mıyız diye bir soru sormuştu. Bir de bunu da tekraren sormak istedim size. Peki, teşekkür ederim. Çok kısaca yanıtlayayım. Yurt dışından gelen bir kişi eğer klinik bulgusu yoksa, yani ateşi, öksürüğü, solunum güçlüğü yoksa ona test yapmak algoritmalara göre uygun değil, gerekli de değil. O nedenle biz enkübasyon süresi dediğimiz bu 2 hafta 14 günlük süreyi o nedenle insanları karantinada, yurt dışından gelenleri bekletiyoruz. Bu arada eğer onların arasında atıyorum 7. gün, 10. gün, 15, 12. gün bu karantina süresince bu tip bulgular ortaya çıkarsa hemen test yapılır. Yoksa herhangi bir bulgusu olmayan ama sadece yurt dışından geldiği için test yapılması, hayır, bu doğru bir yaklaşım olmaz. Evet, çok teşekkürler. Peki, ben de o zaman salgın konusunda bir iki soruyla programın son kısmını bitirmiş olayım. Şimdi felsefede çok temel bir ayrım, gerçek olanla gerçeğe dair bilgimiz arasındaki ayrım. Burada da bu haliyle söz konusu. Gerçeğe dair bilgimiz her zaman gerçeği bütünüyle kapsamıyor ve genellikle bir rötarla geriden geliyor. Türkiye'de de son birkaç günde sayıların çok hızlı arttığını görüyoruz ama bu yeni enfekte olan insanlardan ziyade, yani işin gerçeğinden ziyade, belki bu gerçeği bizim öğrenmemizle alakalı olabilir. Tahmin ederim ki bir böyle bir tanrısal bakışla bütün dünyadaki enfekte olmuş insanları görebilmek mümkün olsa şu anda eldeki sayılardan daha yüksek bir sayı ortaya çıkardı. Büyük ihtimalle Türkiye için de öyle olurdu. Bunu da epidemiden pandemiye giden yola bağlamak istiyorum. Şimdi yerel bir salgının nasıl dünya çapında bir pandemiye dönüştüğü konusunda iyi kötü bir fikir sahibiyiz. Fakat epidemiler nasıl ortaya çıkıyor? Ben mesela bunu merak ediyorum. Yani bu koronavirüsü öteden beri var olan, işte yarasaların bedenlerinde yaşayan ama onlara zarar vermeyen bir virüstü, günün birinde bir insana bulaşmasıyla, belki bir aracı yoluyla böyle bir salgına mı dönüştü? Yoksa bir virüsün yeni bir mutasyonu olarak, yeni bir mikroorganizma olarak mı ortaya çıktı? İkisi de tabii ki kötü. Fakat eğer yıllardan beri zaten var olan bir virüstü, bir şekilde insan bedenine taşınmasıyla oldu olanlar diyorsak, o herhalde koronavirüs gibi başka pek çok virüsün de olabileceğini ve bu tür salgınların ihtimalinin aslında çok somut bir ihtimal olarak önümüzde durduğunu sanki gösteriyor. Ben de bunu sormak istedim. Evet, sorunuzun başında felsefeden bahsedince kullandığınız deyimler bana Felsefenin Temel İlkeleri kitabını hatırlattı. Şimdi tabii bu enfeksiyon hastalıklarının bir toplumda bulunmasını biz 3 farklı tanımlamayla anlatmaktayız. Bir tanesi, bir enfeksiyonun bir toplumda endemik olarak bulunması. Yani yerleşmiştir o toplumda. Her sene o toplumda belirli sayıda enfeksiyon görülür. Örneğin kızamık Türkiye'de şu an için endemik bir hastalıktır. Belirli sayıda kızamık olgusu görülür. Bu kızamık olgularının sayısı birdenbire artış gösterirse, patlama şeklinde alışılagelenin dışında sayılara ulaşırsa, burada bir epidemi, yani bir salgından bahsedilir. Ha, bu salgın iki nedenle salgın değil de pandemi şeklinde tanımlanmaktadır. Birincisi, küresel boyut kazanması lazımdır. Diğer bir deyişle bütün kıtalarda ortaya çıkan bir salgın söz konusu olması lazım. İkincisi de bu salgındaki rol oynayan etkenin yeni bir etken. İnsanlar için o güne dek henüz tanımlanmamış insan topluluklarında, ülkelerdeki tüm insanlarda antikor taşımayan ve bu nedenle de çok süratle yayılan enfeksiyonları biz pandemi olarak tanımlamaktayız ana hatlarıyla. Peki biz acaba bu koronavirüs daha önceden neredeydi? Evet, bu koronavirüs yeni bir antijenik tiptir. Eski koronavirüslerle SARS, MERS ya da daha önceden bilinen ve hafif enfeksiyon yapan, soğuk algınlığı nezle türü solunum yolu enfeksiyonu yapan bildik 4 tane insan koronavirüsü var. Onlardan farklı bir sekans, dizi analizleri sonuçları var. Ama mutasyon deyince insanlar korkuyorlar, bu mutasyon sürekli virüs evrile evrile sürekli değişik özellikler kazanıyor diye. Şu anda işin başından beri, yani Ocak ayının başından 2020 yılının şu ana kadar 22 Mart'a kadar bu dolaşımdaki koronavirüse ait virülansını ya da yayılımını değiştirecek herhangi bir önemli mutasyona rastlanmadı. Ama bu virüsler dönem dönem bizim bilmediğimiz, adını hani duymadığımız ya da çok uzaklarda bizden Irak'ta olan bir takım virüsleri biz duymaya başlayacağız. Özellikle bu küreselleşme, özellikle bu vahşi bir şekilde doğayı, hayvanları ve onlara olan yaklaşımımız değişmedikçe biz çok doğal olarak ekolojiyi değiştirdiğimiz için özellikle bir takım vektörler, rezervuarlar ve konakların yer değişmesi, davranış değiştirmesi sonucunda yeni enfeksiyon hastalıklarıyla sık sık bundan sonra daha da sıklıkla, öyle diyeyim en azından, karşılaşacağız. Yani hem insanoğlunun yarattığı olumsuzluklar hem de virüslerin kendilerinden kaynaklanan bu yeniden doğuş ya da yeni tiplerin ortaya çıkışı mümkün. Peki, programı şu soruyla bitirelim. Vaktimizi açtık ama hepimizin endişesinin giderek arttığı günlerde, bugünlerde boş ümitlerde yaratmadan yine de olumlu bir şeyler söylemek mümkün mü? Önümüzdeki haftalar, aylar için nasıl bir öngörünüz var? Tabii dediğim gibi bu virüsle ilgili bilgiler çok yeni. Her gün birbirleriyle bazen çelişen yayınlar, bilimsel yayınlar oluyor. Hepsinin doğruluk payı var. Ancak bilinen tek şey toplumların %50'ye varan bir toplumsal bağışıklığı kazanmaları halinde virüsün bulaş hızı yavaş yavaş azalacak ve ortadan kaybolacak. Yoksa bunun ısıyla, sıcaklıktan falan hiçbir ilgisi yok. Bu toplumsal bağışıklık ne zaman olur? Sanıyorum bu Nisan'ın 3. haftasına doğru pik dönemine gireceğiz. Özellikle ülkemizde. Yani bugün akşam haberlerde hep öğrendiğimiz enfekte birey ya da kaybedilen birey sayısı katlanarak artacak bir 10-15 gün kadar. Bu benim öngörüm. Tamamen yanılabilirim. Sadece bir varsayım. Ve daha sonra Mayıs ayının ortalarına, sonuna doğru yavaş yavaş azalacak. Hemen belirteyim, bununla kapayalım isterseniz. Güney Kore ve Çin işi halletti, bitti, tamam oldu, kapadılar defteri deniyor. Aman bu konuda da bu kadar erken konuşmayalım. Böyle bir iyimser hava olmasın. Bütün pandemilerde ikinci dalga denilen bir dalga gelir. Hani burada olur demiyorum ama böyle bir riski göz ardı edilmemeli. İkinci dalga bazen 1918 ve 57 grip pandemilerinde olduğu gibi daha da sert, daha da şiddetli gelebilir. Bu bir varsayım. Olur demiyorum ama olursa da şaşmamalı. Evet, peki, çok teşekkürler. Ben aslında bu Selim Badur'la Korona Günleri köşesinin oluşmasıyla birlikte bayrağı size, Özdeş'e ve Ömer Bey'e devrettim gibi hissediyorum. Dolayısıyla Açık Bilinç'teki viroloji, immünoloji tartışmasını bu hafta şimdilik en azından bitiriyoruz. İleride başka konuları da konuşmak ümidiyle yeniden konuk olursunuz diye ummaktayım. Bir aksilik olmazsa gelecek hafta salgın günlerinde ruh sağlığımızı korumak konusunda işin psikoloji ve psikiyatri yönlerini Profesör Sibel Çakır'la konuşacağız. Bugün konuğumuz Profesör Selim Badur'du. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da bize koronavirüsü hakkında çok önemli bilgiler verdi. Açık Gazete için de sabahları Selim Badur'la Korona Günlerinde de kendisini dinlemeye devam edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz Selim Bey. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkürler Selim Bey. Sağ olun, çok teşekkürler. O zaman Güven Bey'e, hani ileride, pardon Ömer Bey, Güven Bey'e bir şey söyleyeyim. Bir sonraki salgında buluşmak üzere hoşçakalın diyeyim, size veda edeyim o zaman. Hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz yayınımızı. Açık Gazete'yi biraz uzatmalı olarak yapıyoruz. Olağan dışı şartlarda biraz böyle olabiliyor. Ben Deniz Ömer Madra, telefondan evden yayındaydım. Özdeş Özbay da kendi evinden telefonlaydı yayında. Selahattin Çolak stüdyodaydı. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.